صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ذہنی آزمائش کا دوسرا پری کوارٹر فائنل آج ہے، یہ ناک آؤٹ مقابلہ ہے. آج میں کہاں موجود ہوں آپ کو تعارف کرواتے ہیں. دعوت اسلامی کا یہ ہمارا ایک پی سی آر ہے، یعنی جہاں سے ذہنی آزمائش سلسلہ آپ اسٹوڈیو میں دیکھتے ہیں، یہ اس اسٹوڈیو کا یوں سمجھیے کہ اس اسٹوڈیو کی روح ہے جہاں سے یہ سلسلہ آن ایئر ہوتا ہے. یہ ہمارا ٹیکنیکل اسٹاف ہے جو پردے کے پیچھے ہوتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، مگر ہر وقت یہ سمجھیے کہ اس سلسلے کے دوران بڑے بزی ہوتے ہیں اور ٹینس سچویشن میں بھی ہوتے ہیں. ہمارے سلیم بھائی سلسلے کے ڈائریکٹر ہیں، دن رات ان کی محنت ہے. عمران مدنی بھائی ماشاءاللہ یہ سلسلے کے روئے رواں ہیں، سوالات بنانا، یہ ساری ٹیم کو ڈیولپ کرنا، اور باقی اسلام میں بھی ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں. عمران بھائی ذرا بتائیں کہ کیا کیفیت ہوتی ہے، تقریباً دو ڈھائی گھنٹے سلسلہ چلتا ہے تو یہاں تو آپ کو ہر وقت الرٹ رہنا پڑتا ہوگا. ہاں جی بالکل عبد الحمید بھائی، آپ صحیح فرما رہے ہیں. اولاً تو بہت زیادہ اسلامی، ہر اسلامی بھائی کا یہاں پر مختلف کام ہے. آڈیو والے ہمارے اسلام بھی الگ ہیں، ڈائریکٹر الگ ہیں، اس طرح اسکورنگ یہاں پر ہوتی ہے. ہمارے عبید بھائی کرتے ہیں، الطاف بھائی ہمارے سوال جواب وغیرہ بناتے ہیں، تفتیش بھی کر رہے ہوتے ہیں لائف کے دوران. اسی طرح فائنل مفتش ہمارے عرفان عالم بھائی ہیں، پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. تو سبھی اسلامی بھی اپنے کام کے اندر جو ہے وہ بزی ہوتے ہیں، اور کبھی جب سلسلہ پھنس جاتا ہے، بالخصوص جب ہمارے اسلام بھی دیکھتے ہیں بزر راؤنڈ ہوتا ہے جیسے، اور دونوں نے ایک ساتھ بیل بجا دی، اب اس کے اندر کچھ ہمارا کام بھی بڑھ جاتا ہے، ٹینشن بھی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو ہمارے اسلام بھی اس کو بھی جو ہے وہ الحمدللہ دیکھتے ہیں. یہ مدیچر کے ناظرین سوچنے والی بات ہے، رائٹ اوے سکور کرنا، اس میں کوئی غلطی نہ ہونا، تو یہ کہاں سے چلتا ہے سکور بورڈ وغیرہ اور یہ سارے یہاں سے ٹائٹلز وغیرہ یہاں سے چلتے ہیں؟ جی یہ ہمارے عبید مدنی بھائی ہیں الحمدللہ، ہمارے سلسلے کے ایڈیٹر عالم دین بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں الحمدللہ، اور یہ سلسلہ چلاتے ہیں. یہاں سے اسکورنگ بھی ہوتی ہے، اور جو بمپر وغیرہ چلتا ہے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ جو اپنا فرماتے ہیں، اس کے بعد سلسلے کا سیگمنٹ کا نام لکھا ہوا ہے، یہاں سے آن ہوتا ہے، وہ یہاں سے آن ایئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ ہمارے آڈیو والے اسلامی بھائی ہیں مدیچل کے ناظرین ماشاءاللہ، یہ آڈیو کو کور کر رہے ہوتے ہیں. تو بڑا ایک یوں سمجھیے کہ ٹیم ورک ہے، اور بعض اوقات آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اسکرین پر بڑے مسکرا کر چائے پیتے ہوئے سلسلے پوچھ رہے ہوتے ہیں اور سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں. واقعی کوشش ان اسلامی بھائیوں کی ہے. اس میں بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے عبدالحبیب بھائی، بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اب کوئی سوال کا جواب دے دیا، بالخصوص پچھلے سال کا جو تجربہ ہے، تحریر کیجئے جو ہمارا سیگمنٹ آیا تھا، اب اس میں ہم نے کہا صحابہ کے نام لکھیں، اب کوئی ایسا نام لکھ دیا کہ جو ہمارے علم میں نہیں ہے کہ وہ صحابی ہیں یا نہیں ہے، پتہ ہو اب اس کے لیے رائٹ اوے ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ الحمدللہ مفتیان کرام سے بھی بسا اوقات رابطہ ہوتا ہے، دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائیوں سے سلسلے کے دوران ہی ہمارا یہ سارا سیٹ اپ ہوا کرتا ہے. تو بڑی بزی جو ہے وہ ٹائمنگ یہاں پر گزرتی ہے ماشاءاللہ، اور یہ ساری چیزیں دیکھیے. یہ سب سے اہم چیز ہے مدنی چینل کی، مدنی چینل کے ناظرین کے شرعی تقاضوں کے مطابق، ود دا باؤنڈریز آف شریعہ، اور پھر اس میں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو شرعی غلطی ہو. اتنا اسپیڈ سے سلسلہ جا رہا ہوتا ہے، مجھ پر بھی یہ پریشر ہوتا ہے، مگر مجھے ایک تسلی ضرور ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ علماء ہیں پیچھے، وہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ضرورت پڑے گی تو دارالافتاء سے بات کر لیں گے. تو الحمدللہ جب پیچھے ایسے مضبوط لوگ ہوں تو سلسلہ کرنے میں اتنی ٹینشن نہیں رہتی. چلیں اب چلتے ہیں اسٹوڈیو کی جانب، اور وہاں اسلام بھائی کافی تعداد میں جمع ہیں، آج جمعرات ہے تو ماشاءاللہ اسلام بھائی کی اور آمد بھی متوقع ہے، تو انشاءاللہ وہاں جائیں گے اور پھر سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے. آج کون سی ٹیم ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے ماشاءاللہ. نئی بہار طالبوں چلو کمر کو باندھ لو، نئی بہار طالبوں چلو کمر کو باندھ لو. العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور. مثال کی کس کی عید ہے، وصال کی امید ہے، نہ جان کس کی عید ہے، نہ جان کون خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے. خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے. سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین, 18واں سلسلہ ذہنی آزمائش کا, اور آج دوسرا پری کوارٹر فائنل ہے. آج ایک اور ٹیم آگے بڑھ جائے گی کوارٹر فائنل کے لیے. آج ٹیمیں کون سی ہیں ان کو بھی بلانا ہے اور آپ سے بھی سوال کرنا ہے. مدنی چل کے ناظرین بھی تیار ہو جائیں اس سے پہلے کہ آپ کے پچھلے سوال کے جواب کو دیں ہم اور اگلا سوال کریں. آئیے سے پہلے ہم اپنی دونوں ٹیموں کو منچ پر بلاتے ہیں. آج ہمارے ساتھ سردار آباد, فیصل آباد اور وا کینٹ کے اسلامی بھائی ہیں. دونوں ٹیمیں اپنی اپنی جگہوں پر آ کر تشریف رکھیں. تشریف لائیے, دونوں ٹیمیں اپنی اپنی جگہ آ کر بیٹھیں گے. ماشاءاللہ تشریف رکھیں جی, اور مائک بھی ایڈجسٹ کر لیجیے اپنا. دو ٹیموں سے انشاءاللہ تعارف بھی حاصل کریں گے اور ان کے بارے میں جانیں گے بھی. اسلامی بھائی آج سردار آباد, فیصل آباد سے اور وا کینٹ سے آئے ہوئے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ٹیموں کا تعارف حاصل کریں, آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کل جب پہلا پری کوارٹر فائنل ہوا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا. کل کا سلسلہ ون آف دا بیوٹیفل ہمارے سلسلوں میں سے ایک سلسلہ تھا, خوبصورت سلسلوں میں سے ایک سلسلہ تھا, اور بڑا جس کو کہیں نیل بائٹنگ تھا, دلوں کی دھڑکن تیز کرنے والا تھا. بہت شاندار ٹیمیں باب المدینہ کراچی اور سکھر یہ ہمارے درمیان تھے. فیصلہ کیا رہا کل کے سلسلے کا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ہمارا ذہنی آزمائش اب پہنچ چکا ہے 17ویں سلسلے میں, 17th ایپیسوڈ ہے. 16 ٹیمیں میں مل چکی ہیں اور آج سے روزانہ کی بنیاد پر ناک آؤٹ مقابلہ ہوگا. پانچ نہریں کون سی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے جاری فرمایا؟ سیحون, جیحون, دجلا, فرات, نیل. جواب بالکل درست دے دیا ہے. یہ فرمان کس صحابی کا ہے؟ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ عبادت کی حلاوت نصیب ہو. تین آپشن ہیں, حضرت علی, سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا فاروق اعظم. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. غلطی ہو گئی ہے باب المدینہ والوں سے. روز قیامت میری شفاعت حق ہے, جو میری شفاعت کا یقین نہ کرے وہ اس کے لائق نہیں. نبی پاک کی حدیث ہے. بتائیے اعلیٰ حضرت کا کون سا شعر اس طرف اشارہ کرتا ہے؟ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جواب درست دے دیا ہے. ہم ایک جملہ کہیں گے اور ان دونوں نے یہ لکھنا ہے, ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے. 41 سیکنڈ ہے آپ کے پاس اور جملہ لکھنا ہے. پہلے غور سے جملہ سن لیں. قرآن پاک کے درست قواعد سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت فرمائیں. قرآن پاک کے درست قواعد سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت فرمائیں. ہمارے پاس جو اس کا درست املا ہے اس کے مطابق انہوں نے بالکل ٹھیک لکھا ہے. قرآن پاک کے درست قواعد سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ میں شرکت فرمائے. بالغان بھول گئے ہیں اور وہاں بالغان موجود ہے, اس لیے جناب اب ہمارے سکھر والوں کو دو نمبر دیے جا رہے ہیں. شروع کرتے ہیں اب ہم. درست کیجئے, کچھ دکھایا جائے گا اسکرین پر, یہ لفظ آگے پیچھے کر دیا گیا ہوگا, آپ نے اس کو درست کرنا ہے کہ یہ ہے کیا. اللہ, پھر بیل ساتھ بجائی ہے. سکھر والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. کیا بتائیں کیا تھا وہ لفظ؟ جبل احد. کیا یہ جبل احد ہے؟ جبل احد. جواب درست دے دیا ہے. انبلیویبل, بہت ہی شاندار, بڑا ہی خوبصورت سلسلہ ہوا. آج سکھر والوں نے یہ مقابلہ جیت لیا. باب المدینہ کراچی والے آج پیچھے رہ گئے جناب. 53 نمبر حاصل کیے باب المدینہ نے, 56 نمبر حاصل کیے سکھر والوں نے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں. ہم نے شروع میں بھی کہا تھا کہ آج ایک بہترین ٹیم کو ہمیں جدا کرنا پڑے گا, اور باب المدینہ والے حالانکہ یہ میزبان ہیں مگر یہ آج پری کوارٹر فائنل میں سلسلے میں ہم سے جدا ہو رہے ہیں. کچھ تحائف دیں گے ہم باب المدینہ والوں کو. جناب مدنی چینل کے ناظرین, باب المدینہ کراچی میزبان ٹیم کل ہم سے جدا ہوئی اور سکھر آگے بڑھ گئی ہے. آج دیکھنا ہے فیصل آباد یا وا کینٹ. چلیں خصوصی اسلامی بھائیوں کو بتاؤں کہ آج کن دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے. آج ایک ٹیم تو وا کینٹ ہے اور دوسری فیصل آباد ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں کے درمیان آج یہ مقابلہ ہوگا. جناب اس سے پہلے کہ ہم ان دونوں ٹیموں سے تعارف حاصل کریں, کیوں نہ آپ کے کل کے سلسلے کل کے سوال کا جواب دے دیں. مدنی چل کے ناظرین سے جو سوال ہوا تھا اس کی قرآن دازی کرتے ہیں. آئیے جناب, سوال کیا تھا, جواب کیا تھا, دیا کس نے اور نام کس کے پہنچے؟ جی میں عابد باپو سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور یہ نام انشاءاللہ باپو پڑھیں گے. سوال پہلے میں دہرا دیتا ہوں, وہ کون سے دو نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے گود میں کلام کیا؟ اور اس کا جواب بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اور سوشل میڈیا کے ناظرین کا یہ جواب ہے اور جوابات ہیں, نام ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. پہلے ایس ایم ایس کرنے والوں کے جواب دیں گے, نام بتائیں گے, اور پھر فیس بک والوں کے نام, پھر قرآن دازی ہوگی انشاءاللہ. بنت نور محمد اتاریہ بہاولپور, ام عدنان باب المدینہ کراچی, انور حسین قادری اسلام آباد, بنت بشیر, بنت ضیاکوٹ سیالکوٹ, بنت محمد جان اتاری داؤد سندھ, بنت عبد الغفار, بنت غلام عباس, صدام اتاری ڈیرہ غازی خان, بنت اکبر اتاریہ خیبر خان پختوخوا, سلیم اتاری راولپنڈی, بنت ہاشم سندھ, بنت اللہ رکھا مرکز الاولیاء لاہور, محمد فاض سعید اتاری جنگ. جناب جنہوں نے ایس ایم ایس میں جواب دیے ان کی قرآن دازی ہو گئی ہے اور نام میرے سامنے ہے, ام عدنان باب المدینہ کراچی. اپنے کسی محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کروا لیجئے اور اپنا تحفہ حاصل کیجئے. جناب آپ سوشل میڈیا والے باپو؟ جی بنت محمد قمر ہند سے, حسان نواز راولپنڈی, اصغر ملتان, عمیر اسلام آباد, اویس رضا لیاقت آباد باب المدینہ کراچی, فرید اختر فیصل آباد, محمد جمیل سیالکوٹ, صابر ملک اٹک سے, بنت مظفر آباد واہکین, حمزہ رضا قادری سکر, سکلین صدیقی, حسن ابدال, محمد حنیف, عثمان اکرام جنگ سے. جی صحیح جواب دینے والوں میں جو نام آیا ہے محمد جمیل سیالکوٹ, ضیاکوٹ سیالکوٹ کے اسلامی بھائی کا جواب درست ہے. جواب تو بہت سو نے درست دیا, نام آپ کا نکل آیا ہے تو ہم سے رابطہ کر کے اپنا انعام منگوا لیجئے, اپنا ایڈریس ہمیں بھیج دیجئے. اب آج کا سوال مدنی چل کے ناظرین ذہنی آزمائش سیزن 9 کے 18ویں سلسلے کا سوال, جو سلسلہ ختم ہونے سے پہلے آپ نے میسج کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں دینا ہے, زمین پر بلا حائل سجدہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ زمین پر بلا حائل یعنی کوئی چیز نہ بچھی ہوئی ہو, ڈائریکٹ زمین پر سجدہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ اور اس کا جواب آپ کو ملے گا نماز کے احکام سے. میں اشارہ دے دیتا ہوں, کیا یہ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے یا مستحب ہے؟ آپ نے یہ حکم بیان کرنا ہے اور جلدی جلدی میسج کیجئے, سوشل میڈیا پر چاہیں تو مدنی چینل آفیشیل پیج پر میسج کر دیں یا اسکرین پر جو نمبرز آ رہے ہیں ان نمبرز پر آپ جواب دے سکتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب سردار آباد اور واکینٹ دونوں ٹیموں کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب سے ہے. فیصل آباد ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ایک بہت فعال ترین اور کہا جا سکتا ہے کہ ایک اہم ترین شہر ہے. سردار آباد کے اسلامی بھائیوں سے تعارف بھی لیں گے اور ان کا شعبہ بھی ان سے پوچھیں گے. کرتے کیا ہیں یہ سردار آباد میں؟ جی محمد علی رضا اتاری بن محمد شفیق احمد اتاری, ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ سردار آباد درجہ خامسہ, پانچویں درجے کے یہ طالب علم ہیں جامعۃ المدینہ کے. دوسرے اسلامی بھائی. میرا نام محمد شہباز اتاری بن غلام رسول ہے, میں فیصل آباد کے جامعۃ المدینہ قبا مسجد میں پڑھتا ہوں, درجہ سالسہ یعنی تیسرا درجہ. تیسرے درجے کے یہ طالب علم ہیں سردار آباد میں, ماشاءاللہ ایک سے زائد جامعۃ المدینہ ہے, یہ دوسرے جامعۃ المدینہ کے تیسرے درجے کے طالب علم ہیں. جی جناب. اسد علی اتاری بن خالد محمود, بی ایس سی کیمیکل انجینئرنگ سیکنڈ ایئر. جناب یہ بی ایس سی کر رہے ہیں کیمیکل انجینئرنگ میں, سیکنڈ ایئر میں ہیں, کون سی یونیورسٹی یا کس کالج سے کر رہے ہیں؟ این ایف سی ایفیلیٹڈ ود جی یو ٹی. جناب اب باری ہے ہمارے واکینٹ کے اسلامی بھائیوں کی, بڑا پیارا اشارہ ہے آپ لوگوں کا واکینٹ, چلے جناب بڑا آسان بھی ہے. چلے واکینٹ کے اسلامی باری باری اپنا نام بتائیں گے اور اپنا شعبہ بتائیں گے. عمران اشرف اتاری جامعۃ المدینہ واکینٹ فیضان قطب مدینہ ناظم جامعۃ المدینہ. چلے جناب یہ تو جامعۃ المدینہ کے ناظم صاحب ہیں. دوسرے اسلامی بھائی. ابو ہریرہ عبد الخالق اتاری, علاقائی مشاورت کا نگران بھی ہوں اور ایک مسجد میں جمعہ پڑھانے کی سعادت بھی نصیب ہوتی ہے. جناب خطیب صاحب آئے ہیں آج ہمارے سلسلے میں واکینٹ سے. تیسرے اسلامی بھائی. وقار حسین چشتی بن تنویر حسین, ایم فل قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد. اسلام آباد سے تو پھر آپ ٹیم آپ کی رہنے والے واکینٹ کے ہیں. جی اچھا جناب, اب جناب ان دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائیوں کا تعارف ہو گیا ہے, ہم آج آپ کو بتاتے ہیں ہمارا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. نور, علم نور ہے نغمات رضا، قرآنی معلومات زبان و بیان، سفر ہے مگر اکیلے درست کیجئے۔ چھ سیگمنٹس ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح مقابلہ آگے چلتا ہے۔ کل زبان و بیان ہمارا سیگمنٹ تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آج آپ کے کچھ تاثرات بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ، کالز بھی لیں گے۔ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اپنے مشوروں سے بھی نواز سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں، ایس ایم ایس بھی کیجئے، واٹس ایپ کال بھی کیجئے، ہم تو ویڈیو کالز کو بھی ویلکم کرتے ہیں، آپ اگر ویڈیو کال بھیجیں گے تو انشاءاللہ۔ بلکہ ویڈیو کالز میں ہماری ایک خواہش یہ بھی ہے کہ ہم جو روزانہ کچھ نہ کچھ اشارہ سکھاتے ہیں، اگر آپ نے کوئی اشاروں کی زبان میں کوئی بات سیکھی ہے تو وہ اشارہ کر کے ہمیں بھیجیں، انشاءاللہ بہت سارے مدنی چل کے ناظرین کی اور بالخصوص اسلامی بھائیوں کی بھی دل میں خوشی داخل ہوگی۔ شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ عبادتوں میں سب سے اعلی علم دین ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ جناب پہلا سوال کریں گے سردار آباد فیصل آباد والوں سے، اللہ عز و جل کا اسم اعظم قرآن پاک کی کن دو آیتوں میں ہے؟ واٹ ا انٹرسٹنگ کوشچن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم قرآن پاک کی کن دو آیتوں میں ہے؟ سبحان اللہ، بہت پیارا اور بہت نیا آج سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور سورہ آلِ عمران کی آیت مبارکہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جناب یہ دو آیتیں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے۔ پہلی آیت کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ دوسری سورہ آل عمران کی آیت ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کیا بات ہے سبحان اللہ، ان آیتوں کی تلاوت اچھی نیتوں کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ جناب درست دے دیا ہے۔ کیا سائنسی علوم بھی معرفت الہی کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ جی ہاں، سائنسی علوم بھی معرفت الہی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر سائنسی علوم دین اسلام کی خدمت کی نیت سے یا رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی نیت سے حاصل کیا جائے تو یہ بھی ثواب اعظم کا کام ہے، اور اس سے اس حدیث پاک پر بھی عمل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو۔ قرآن پاک میں غور و فکر کے بارے میں جو کہا گیا وہ اس سے اس پر بھی عمل ہوگا، تو سائنسی علوم حاصل کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ تفسیر سراۃ الجنان میں جو بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اس طرح جتنا سائنسی علم زیادہ ہوگا اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کی پہچان زیادہ ہوگی، شرعی باؤنڈری کے اندر رہ کر علم حاصل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ مسکنسیپشن ہے، یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ اسلام یا اسلام جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ دنیاوی تعلیم سے دور رکھنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اسلامی دنیاوی تعلیم حاصل کی جائے شریعت کی باؤنڈری میں، جائز طریقے سے حاصل کیا جائے، اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اگر سائنس پڑھی جائے تو یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ صدقہ وصول کرنے والے کے لیے سنت کیا ہے؟ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی شخص کوئی تحفہ وغیرہ پیش کرتا تو میرا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعائے خیر اور بخشش کی دعا سے نوازتے۔ اسے معلوم ہوا کہ جب بھی صدقہ وغیرہ وصول کیا جائے تو اس کو دعائے خیر سے نوازا جائے۔ جب صدقہ وصول کریں تو صدقہ جس نے دیا ہے اس کو دعائے خیر سے نوازے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ عمل فرمایا کرتے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ دشمن سے نجات اور رزق وسیع ہونے سے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعے تم دشمن سے حفاظت ہو، تمہارے رزق میں برکت ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا حضور ارشاد فرمائیے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دن رات اللہ تعالی سے دعا مانگا کرو کہ یہ تمہارے لیے رزق میں برکت اور دشمن سے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس لیے دن رات دعا مانگا کرو کہ یہ تمہارے رزق میں برکت اور دشمن سے حفاظت کا ذریعہ دعا تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے گی, کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. ہم دعا مانگنے میں بڑی کنجوسی کرتے ہیں, دعا نہیں مانگتے, سب سے مانگتے ہیں رب سے نہیں مانگتے. دعا مانگنے کی عادت ہونی چاہیے. سردار آباد فیصل آباد والوں سے سوال ہے, اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے نوافل و تہجد وغیرہ نہ پڑھ سکے تو کیا اس کا ثواب ملے گا؟ اگر کوئی شخص بیماری یا سفر کی وجہ سے تہجد وغیرہ تہجد نہ پڑھ سکے, جماعت میں نہ شریک ہو سکے, فشد یہ کہ تندرستی کی حالت میں ان چیزوں کا پابند ہو, تو اللہ عزوجل کی رحمت سے امید ہے کہ اسے انشاءاللہ عزوجل ان چیزوں کا ثواب مل جائے گا. تندرستی میں نمازی ہو, نافل پڑھنے والا ہو, تہجد پڑھنے والا ہو, جماعت سے نماز پڑھنے والا ہو, اور پھر بیماری کی وجہ سے سب یہ نہ کر سکے تو رب کی رحمت سے امید ہے اسے یہ نیکیاں اس کی جاری رہیں گی, ثواب ملے گا. جواب درست دے دیا ہے. دعا کے وقت ہاتھوں کو کس طرح رکھنا چاہیے اور اس کی وجہ بھی بتائیے. عقل جو اس کے ساتھ ہے, عقل وہی فتی. دعا مانگتے وقت ہاتھوں کی ہتھیلیاں جنسیاں آسمان کی طرف ہونی چاہیے اور ہاتھوں کی پشت جنسی ہے وہ زمین کی طرف ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں اظہار عجز بھی زیادہ ہے, ادب کا تقاضا بھی یہی ہے, اور مانگنے والا داتا کے سامنے اسی انداز میں پیش ہوتا ہے. کیا بات ہے, مانگنے والا داتا کے سامنے لینے کے لیے ہتھیلیاں پھیلا کر حاضر ہوتا ہے. تو دعا کا قبلہ آسمان ہے, ہتھیلیاں اوپر کی طرف آسمان کی طرف ہوں, پشت نیچے کی طرف ہو, اس میں عاجزی بھی ہے. جواب درست دے دیا ہے. مصیبت کے وقت دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ حدیث پاک میں کیا آیا؟ گمان پہنچ جس محل. ہمیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, جو شخص یہ چاہے کہ اللہ عز و جل مصیبت کے وقت اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ آسانی کی حالت میں اللہ عز و جل سے زیادہ دعا مانگا کرے. کیا خوبصورت حدیث ہے, کمال کی حدیث ہے. مگر چل کے ناظرین, آج کل حال یہ ہے کہ کوئی بندہ زیادہ مسجد میں نظر آئے نا جو پہلے نہ آتا ہو, کہ بہت دعا مانگتا ہوا نظر آئے تو لوگ کہتے ہیں خیریت تو ہے, لگتا ہے کوئی پریشانی ہے, آپ مسجد میں آنا شروع ہو گئے, بڑی دعائیں مانگ رہے ہیں, خیر تو ہے. یعنی ہمیں مشکل میں ہی رب یاد آتا ہے. کیا پیاری حدیث ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مصیبت میں اس کی دعائیں قبول ہوں تو وہ آرام کے دنوں میں زیادہ دعائیں مانگا کرے. اللہ اکبر. اللہ مجھے اور آپ کو رغبت کے ساتھ, شوق کے ساتھ, رقت کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ روزانہ دعا مانگنا نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. اب بتائیے, نبی کو خواب میں بتائی جانے والی چیز کی کیا حیثیت ہے؟ پاک صلو, نبی کوئی بھی نبی ہے, انہیں خواب میں جو کچھ دکھایا جائے وہ بھی مثل وہی ہے, جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم خواب میں دیا گیا. نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وہی ہے. جواب درست دے دیا ہے. سوال یہ ہے کہ مسلمان کے لیے مصیبت یا بیماری کا آنا اس کے لیے فائدہ دیتی ہے؟ مسلمان کے لیے مصیبت یا مسلمان کے لیے بیماری یا مصیبت کا آنا اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بھی بنتی ہے, اور دنیاوی لحاظ سے بھی ایک بیماری کئی اور بیماریوں سے نجات کا سبب بنتی ہے. مثلا زکام والے کو 55 بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے, اور خارش والے کو کبھی کوڑ نہ ہو. بڑی پیاری بات ہے. ایک تو بیماریاں گناہ معاف کروا دیتی ہے, بندہ صبر کرے تو گناہ جھڑ جاتے ہیں, اور اگر بعض اوقات اللہ کی رحمت سے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی بیماریوں سے بچا جاتی ہیں. اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. پانچواں سوال ہے واکینڈ والوں سے, ارحاس کسے کہتے ہیں؟ قبل از اعلان نبوت نبی سے جو خلاف عادت کام سرزد ہو اسے ارحاس کہتے ہیں. نبی سے قبل نبوت جو بات خلاف عادت ظاہر ہو اسے ارحاس کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. پانچ پانچ سوال ہو گئے ہیں جناب, دونوں طرف سے غلطی کا ارادہ کوئی نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں جناب یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کیا سوال ہوتا ہے, کون جواب دیتا ہے اور تحفہ لے کر جاتا ہے. باپو کیا سوال کریں گے؟ آج تو جمعرات ہے بھائی صاحب, آج تو یہ مدینہ شریف کا ماڈل بھی جائے تو مدینہ مدینہ. کیا بات کیا بات, جمعرات بھری مراد. لیکن اس میں پھر آپ دیکھ لیں کہ چلے گا. دیکھیں باپو کیا سوال کرتے ہیں. بہت ہی آسان سوال ہے, ذرا توجہ سنیے گا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی ایسا شعر سنائیے جس کے پہلے مصرے میں قرآن پاک کی پوری ایک آیت ہے. جن کو پہلے موقع نہیں ملا. ہاں بیٹھو بیٹھ, صرف ہاتھ کھڑا کریں. آپ آئیے آگے رستہ دیجیے. روزانہ قرآن پاک پڑھنے کی بھی ساتھ کوئی مضبوط نیت دے دینا تو پھر ان کو مدینے کا ماڈل والا تحفہ بھی دے دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا آتینا کل کوثر, ساری کثرت پاتے یہ, ساری کثرت پاتے یہ ہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. یہ مقدس پانیوں کا مجموعہ اور تسبیح کی جا رہی ہے. سوال کرنے جا رہے ہیں, سنیے سوال غور سے. دعوت اسلامی کے کوئی بھی پانچ ایسے شعبوں کے نام بتانا ہے جن میں لفظ مدینہ آتا ہوں. پیچھے کے جانے جا رہے ہیں, اور اگر جواب درست نہیں ہوا تو مدنی فیس بتانی ہے پھر. چلو آ جاؤ, ڈرو نہیں. دار المدینہ, فیضان مدینہ, دار المدینہ اور فیضان دار المدینہ. ان کو مدنی قافلے میں بھیج دیں تو مدنی قافلہ یاد ہو جائے گا, مدنی انعامات پر عمل کرا دیں تو مدنی انعام یاد ہو جائے گا. نہیں آ رہا. چلے بھائی دوسرے اسلامی بھائی سی باری ہے. ہاتھ حسیب ہاتھ کھڑا کرنا ہے. آ جائیں آپ, آ جانا. ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں. اچھا مدنی چینل کے. اچھا شعبے بڑھا دیں ان کے لیے تو. سوٹ پیس بھی ہے اور غلافِ کعبہ کی مبارک پیس بھی ہے. غلافِ کعبہ کے مبارک دھاگے بھی. نہیں آپ سے ادھر چلیں, آپ دیکھیں کیا کن شعبوں کا نام لیتے ہیں آپ. باپو شریف, المدینۃ العلمیہ, مکتب المدینہ اور جامعۃ المدینہ اور کتنے ہو گئے؟ تین ہو گئے. کمال ہو گیا, چینل والوں کو بھی دیر لگ رہی ہے. باپو وقت پورا ہو گیا ان کا, وقت پورا ہو گیا انہی کا تو وقت ہے. وقت اصل مسئلہ پتہ کیا ہے, یہ یاد ہوتے ہیں مائک سامنے آتا ہے تو بھول جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاید اس سے یہ بھی ہو کہ ان کو یوں بولنا چاہیے تھا, یہ بولنا چاہیے تھا, ہاتھ میں مائک آ گیا تو شاید کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا. مدنی قافلہ, مدنی انعامات اور جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ اور مکتبۃ المدینہ. کس شعبے پہ یہ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش؟ مکتبۃ المدینہ. نہیں, یہ شعبہ کون سا جس پہ ذہنی آزمائش دیکھ رہے ہیں؟ اور مدنی چینل. ہاں اینج تو نہ کرو, مدنی چینل پر آ کر مدنی چینل دے ہی نام نہیں لے رہے ہو. چلے جناب جواب درست دے دیا ہے. اگر یہ امام شریف کا تحفہ دیں تو باپو کدھر ہے مدینے کا ماڈل پھر کس کو دینا ہے؟ جامعۃ المدینہ کے طالب علم. اچھا اچھا, چلے جناب تھوڑی دیر سے اور تحفے ہوں گے. کوئی بڑا کام کرواتے ہیں. یہ مقدس پانیوں کا مجموعہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پیش کر دیتے ہیں. خانہ کعبہ کے مقدس دھاگے مبارک اور یہ سوٹ پیس یہ آپ کو تحفے میں دیا ہے. سبحان اللہ. یہ اچھی بات ہے کہ اگر جس سے تحفہ مل رہا ہے وہ بھی کچھ مدنی تحفے کا اعلان کر دے, اور جو حاضرین ہیں دیکھنے والے ان کے جواب آ رہے ہیں تو وہ بھی کچھ مدنی تحفے کا اعلان کرنا کہ امام شریف کی ہاتھ نیت دے دیں. عبدالحبی کو انشاءاللہ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ انشاءاللہ. چلے جناب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پانچ پانچ سوال ہو گئے ہیں, اب آ رہے ہیں چھٹے سوال کی طرف. سردار آباد سے, فرشتے کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ فرشتے کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ فرشتے صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں اور صفوں کی خالی جگہوں کو مکمل کرتے ہیں. پہلے کن صفوں کو مکمل کرتے ہیں؟ اور پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں. فرشتے پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. فرشتوں کی بات چل رہی ہے, بتائیے بیت المعمور میں کتنے فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں؟ بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں, اور جو ایک دفعہ نماز پڑھ لے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا, پھر کبھی داخل نہیں ہوگا. جو ایک بار نماز ادا کر لے, روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور میں نماز ادا کرتے ہیں, کیا خوبصورت اور کیا مبارک جگہ ہوگی. جواب درست دے دیا ہے. چلیں اب سوال نمبر 7, جنات کی تخلیق کے متعلق حدیث شریف میں کیا آیا ہے؟ مفہوم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, اللہ عز و جل نے فرشتوں کو نور سے, جنات کو آگ کے شعلہ سے, اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا. فرشتوں کو نور سے, جنات کو آگ کے شعلے سے, اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. جناب درست دے دیا ہے. اب جنات کی بات چل رہی ہے تو جناب بتائیے جنات کی کتنی قسمیں ہیں؟ کی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تین قسمیں ہیں, حدیث پاک کا خلاصہ ہے, تین قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جن کے پر ہیں وہ ہوا میں اڑتے ہیں, دوسرے وہ ہیں جو سانپ اور کتے کی شکل میں ہوتے ہیں, اور تیسرے وہ ہیں جو سفر بھی کرتے ہیں اور قیام بھی کرتے ہیں. جناب جنات کی تین قسمیں ہیں, تفصیل آپ نے سنی, جواب درست دے دیا ہے. دونوں بھائی ذرا یہ بتائیے کیا اس وقت ہمارا سلسلہ ممکن ہے کہ جنات بھی دیکھ رہے ہو؟ سکتا ہے جنات آئے بھی ہوں, دیکھ رہے ہوں اور آئے بھی ہوں. بچے ڈرے نہ جائیں, اللہ کی مخلوقیں کہیں بھی ہو سکتے ہیں, تو اچھے جنات بھی ہوتے ہیں اور مسلمان جنات بھی ہوتے ہیں, شریر جنات بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں بہرحال سورہ فلق اور سورہ ہوتے ہیں اشارے والے ہیں جی باپ, خصوصی جنات جو اشارے سمجھتے ہیں. اب یہ تو جنات کسی سے ملاقات ہوگی آپ کی, تو پھر آپ ہمیں اس کی تفصیل جو اگلی جمعرات کو دے دیجیے گا. آپ کہیں تو میں اعلان کر دیتا ہوں کہ باپو سے رابطہ کریں. نہیں بارہ ایسا نہیں کرنا, ٹھیک ہے چلیں جناب صحیح ہے, خصوصی جنات رابطہ نہ فرمائیں. آپ جناب چلتے ہیں ہمارے 8 سوال کی طرف. یاد رہے دونوں ٹیموں کے صلی اللہ تعالی علی محمد, دونوں کے پاس آپشن موجود ہے مدد کا, ابھی تک آپشن نہیں لیا ہے. جہنم کی آگ کی چنگاریاں کتنی اونچی ہوں گی؟ اللہ تعالی محفوظ رکھے. اللہ اکبر. جہنم کی آگ کی چنگاریاں بڑے بڑے محلوں کے برابر اڑیں گی, اور زرد اونٹوں کی قطار کے پہم آتی رہیں گی. اللہ اکبر. اونچے اونچے محلوں کی برابر جو ہے وہ جہنم کی آگ کی چنگاریاں اڑیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. ہم نے جہنم سے پناہ مانگی اور پناہ مانگتے رہنا چاہیے. بتائیے جہنم خود اپنے سے پناہ مانگنے والوں کے متعلق کیا کہتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. پاک کا خلاصہ ہے, جہنم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, یا اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے, یا اللہ تو اسے مجھ سے پناہ آتا. اللہ اکبر. جہنم خود کہتا ہے یا اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے, تو اس کو پناہ دے دے. آئیے جمعرات کی رات ہے, نہ جانے کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے, ہاتھ اٹھائیے اور مل کر اپنے رب سے, اور یہ مانگتے بھی رہا کریں. آئیے مانگتے ہیں جہنم سے پناہ. اللہم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار. یا اللہ عز و جل ہم سب کو جہنم سے پناہ عطا فرما. آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو مانگتے رہنا چاہیے جہنم سے پناہ. اب 8 سوال ہو گئے ہیں, اب وہ سوال ہیں جس میں آپشنز بھی دیے جائیں گے. نمبر 9, جو شیطان لوگوں میں افواہیں عام کرتا ہے اس کا نام بتائیں. تین آپشن بھی ہیں, مصوت, ابو ولہان, حمزاد. مدد کا آپشن بھی ہے, مصوت, ابو ولہان, حمزاد. مصوت. لوگوں میں افواہیں عام کرتا ہے. آپ نے کہا مصوت, میں نے کہا بھی آپ کے پاس مدد کا آپشن ہے. دوسرا آپشن تھا ابو ولہان, تیسرا حمزاد. اگر مصوت جواب درست نہیں ہے تو آپ دوسرا پھر کیا بتاتے جواب, ابو ولہان یا حمزاد؟ جی اگر آپ بتاتے, نہیں آپ نے بتا دیا, وہ تو آپ کا ہم نے سمجھ لیا, اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے. اگر آپ بتاتے تو کیا بتاتے؟ ابو ولہان بتاتے. اچھا ہی ہوا نہیں بتایا کیونکہ جواب مصوت درست دے دیا ہے. اعلی حضرت کا فتاوہ رضویہ کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ تین آپشن ہیں, 23,000, 26,000, تقریباً 22,000. اعلی حضرت کا مشہور فتاوہ رضویہ, دیکھیں اس کے صفحات بھی پتا ہونے چاہیے. تقریباً 22,000. تین آپشن تھے, 23,000, 26,000 اور 22,000. بدد کا آپشن بھی تھا. کیا لگتا ہے آپ کو, صحیح جواب ہے؟ اچھا ناظم صاحب کیا کہتے ہیں؟ اچھا ناظم صاحب کی تائید لی آپ نے, وہ انجینئر صاحب وہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان کی تائید نہیں لی. اچھا ان کا شعبہ ہے جناب, جی شعبہ تو انہی کا ہے, علماء ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. عیدین سے کیا مراد ہے؟ دو تین آپشن ہیں, عید الفطر اور 12 ربیع الاول, یوم جمعہ اور عید الاضحیٰ, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر اور عید الاضحیٰ, چھوٹی بڑی جس کو ہم عید کہتے ہیں, میٹھی عید بھی کہتے ہیں, بکر عید بھی کہتے ہیں, ان دونوں کو ملا کر عیدین کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب آیا ذرا مزیدار سوال, نماز کے احکام کتاب میں نماز کے کتنے مستحبات نقل کیے گئے ہیں؟ تین آپشن ہیں, 31, تقریباً 14, تقریباً 17. تقریباً 14. تقریباً 14 مستحبات نقل کیے گئے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. نہیں جناب کوئی غلطی نہیں کرنی, 10 کے 10 صحیح جواب دیے ہیں. ایک اور بڑا خوبصورت سوال بھی میرے ذہن میں ہے حاضرین کے لیے, اور ایک خوبصورت شعر بھی, دیکھیں کون سناتا ہے. چلیں اگر ان دونوں سوال کا جواب کوئی دے دینا باپو اس کو بوٹل دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک بڑی پیاری بات آئی تھی سوال, کہ بیت المامور وہ جگہ ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں, کیا دنیا میں کوئی اور بھی جگہ ہے؟ بیت المامور کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے نا, نہیں جا سکتے. کیا دنیا میں کوئی اور جگہ ہے جہاں روزانہ صبح بھی 70,000 فرشتے جاتے ہیں, شام بھی؟ ابھی پورا سوال تو سن لیں بھائی, یہ جواب بھی جگہ بھی بتانی ہے اور پھر اعلی حضرت کا وہ شعر بھی سنانا ہے جس میں اعلی حضرت نے یہ بات بیان کی. دونوں جواب درست دیں گے تو یہ مدینے کا ماڈل, دیکھیں کتنا خوبصورت ماڈل ہے, یہ آپ کو ملے گا. ایک جواب درست دیں گے تو پھر مدینے کوئی تبرک پھر بھی دے دیں گے آپ کو انشاءاللہ. دونوں جواب درست دیں بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری وہ جگہ کی جہاں پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام کو آ کر سلام عرض کرتے ہیں, وہ کائنات کی سب سے افضل ترین جگہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ انور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلی حضرت کا شعر سنائیے. 70,000 صبح 70,000 شام, یوں بن کے سائل اس طرح کو. اللہ بہت قریب جا کے جناب رکے ہیں, ان کو تحفہ تو ضرور دیں گے انشاءاللہ, لیکن یہ ماڈل شاید ان کو نہیں مل سکے گا, کوئی اور خوبصورت سا تحفہ دے اگر شعر پورا کر دیں. 70,000 صبح 70,000 شام. اچھا ایک کام کرتے ہیں, ایک کام کرتے ہیں, آپ کو تحفہ دینے کا میرا جی چاہ رہا ہے. ایک اور جگہ بھی یہ کائنات میں جہاں 70,000 فرشتے دعاؤں کی آمین کے لیے موجود ہوتے ہیں, اگر وہ جواب دیتے تو چلے آپ کا تحفہ ہو جائے گا. دوبارہ سوال. 70,000 فرشتے اس کائنات میں ایک اور جگہ بھی ہے جہاں جب بندہ دعا کرے تو اس کی آمین کے لیے موجود ہوتے ہیں, وہ کون سی جگہ ہے؟ چلے جناب, اچھا ان کو کوئی تحفہ دے دیں, انہوں نے آدھا جواب تو صحیح دیا ہے, اب میرا یہ جواب بھی پورا جو کرے اور شعر سنائے پھر اس کو ماڈل دیں گے. چلے جناب. نہیں وہ والا شعر, جو پورا شعر نہیں ہو سکا نا, چلیں شعر اور 70,000 والی جگہ بھی. چلے ماشاءاللہ, نیچے بھی اسلامی بھائی جمع ہو رہے ہوں گے, نیچے بھی انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں بھیجیں گے اسلامی بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ 70 یہ مستجاب ہے اور شعر یہ ہے, 70,000 صبح ہیں 70,000 شام, جو بندگی ہے پاک زلفوں کے در کی ہے. چلے جناب شعر تو کمپلیٹ آپ نہیں کر سکے ہیں, ان کو بھی تحفہ دیں گے مگر یہ والا تحفہ پورا صحیح شعر سنا پر دیں گے. میں یہ مستجاب جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے مکہ پاک کی اور مدینہ طیبہ کی. بیت المامور تو ہم تو نہیں جا سکتے نا, مگر کعبہ شریف کے سامنے جو ایک دیوار ہے جو حجر اسود سے پہلے آتی ہے یہ مستجاب ہے, اور مستجاب پر جا کر دعا کریں تو ہر دعا پر آمین کہنے کے لیے 70,000 فرشتے موجود ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو مکے کی بات مدینے کی بات ہو گئی, اب شعر کو ہی کمپلیٹ کر دے جناب, آسان ہو گیا اب تو معاملہ. امام صاحب طرز میں بعد میں سنائیں گے. چلے جناب یہ آخری موقع ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. 70,000 صبح ہیں 70,000 شام, یہی بندگی آٹھوں پہر کی ہے. 70,000 صبح ہیں 70,000 صبح ہیں 70,000 شام, یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے. آپ کا جواب چلے درست مان لیتے, دے دے بھائی ان کو. اب اس سے کوئی تگڑی فیس لے لیں بابو. لائیں بھائی تگڑی فیس. انشاءاللہ 3 دن کا مندی ماڈل دے دیں ان کو. انشاءاللہ 3 دن کا مندی کافلا. کب کریں گے تاریخ دیں؟ اگلے ماہ. اگلے ماہ چلے اگلے ماہ. اللہ آپ کو مدینہ بھی دکھائے انشاءاللہ. 8 پہر کی ہے اب آئیے مدری چلے کے ناظرین, چلتے ہیں ایک اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نغمات رضا. بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے جس پہ ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے گلشن کے مہکتے پھولوں کو چننے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی واقعہ کوئی قرآنی آیت بیان کرتے ہیں, اور اب ہمارے اسلامی بھائیوں نے اس پر شعر سنانا ہوتا ہے. اور آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ کلام اعلیٰ حضرت کے کلام کی کیا شان ہے. بہت خوبصورت, اور یہ کچھ آسانی بھی آپ کے لیے ہو گئی ہے کیونکہ یہ سوال یہاں پوچھا بھی جا چکا ہے. انا اعطینا کل کوثر, اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں. اس آیت کی طرف اشارہ اعلیٰ حضرت نے کس شعر میں کیا ہے؟ انا اعطینا کل کوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں. اچھا پھر ایک میں دیکھ لیتا ہوں. اچھا چلے وہ بھی شعر آگے موجود ہے. چلے جواب بالکل درست دے دیا ہے. اعلیٰ حضرت کی کس شعر میں ایک خوبصورت حدیث کی طرف اشارہ ہے؟ انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے. یعنی آج ہم دنیا میں جو کچھ حاصل کر رہے ہیں رب کی عطا سے, نبی پاک کے کرم سے ہمیں ملتا ہے, پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہی تو ساری دنیا کھا رہی ہے. پنجابی کا ایک شعر بڑا پیارا ہے اس حوالے سے. دساں گل کی خزینے دی, ساری دنیا کھاندی ہے, خیرات مدینے دی. ان شاء اللہ امام صاحب سے یہ بھی سنیں گے, لیکن پہلے اعلیٰ حضرت کا شعر. رب ہے موتی یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے کیا گے. بات ہے, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. جواب درست دے دیا ہے. دساں گل کی خزینے دی, پوری حدیث کو گویا کس طرح پیارے انداز میں بیان کر دیا کہ رب ہے موتی. رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے, رزق اس کا ہے اچھا جناب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک اور بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ پیارے آقا فرماتے ہیں مجھے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں. اللہ اکبر. ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے، یہ ہیں جناب درود دیا۔ آزمائش کر لینا، یہی مفہوم مولانا حسن رضا خان صاحب نے بھی اپنے شعر میں بیان کیا ہے۔ چلے امام صاحب جواب دیں بھائی۔ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں، پاک کو مالک کل کہیں، تمام خزانوں کی کنجیاں ہاتھ میں دی، بخاری شریف کی حدیث ہم نے سنی ہے، کیا بات ہے جناب۔ باپو ایسا کرے صحیح جواب پر اچھی سی مدینے کی کھجور نے امام صاحب کو کھلا دیں اپنے ہاتھوں سے۔ جناب جواب وغیرہ ہوگا بس یہیں پہ ختم امام صاحب کا چھوٹا سا ذہنی، چھوٹا سا ذہنی، بار بار بلانا ہے نا۔ چلیں جناب بہاول پور والوں کی باری ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، وداعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ بتائیے کہ اس آیت کی طرف کس شعر میں اشارہ کیا اعلیٰ حضرت؟ مدد بھی آپ لے سکتے ہیں۔ آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جگر تازے ہوں، جانے سے راب سچے سورج وہ دلا رہا ہے اجالا تیرا۔ آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جگر تازے ہوں، جانے سے راب سچے سورج وہ دلا رہا ہے اجالا تیرا۔ جواب درست دے دیا، کیا بات ہے مدینے کی۔ جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب، ان دونوں سیگمنٹس کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ ڈبل بارہ، ڈبل بارہ، دونوں ٹیموں کے نمبر ہیں ڈبل بارہ۔ جناب آپ چلیں گے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ وہاں گمان پہنچ جناب، اس سیگمنٹ میں ہمیں قرآن کے بارے میں بڑی پیاری اور انوکھی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ بعد سوال کریں گے سردار آباد فیصل آباد والوں سے، قرآن کریم کو حفظ کرنے کا کیا حکم ہے، نیز یہ کس کی سنت ہے؟ کو کرنا فرض کفایا ہے، نیز حبا و تابعین کے زمانہ سے مسلمانوں کا اس پر عمل ہے۔ قرآن کریم کو حفظ کرنا فرض کفایا ہے، اور یہ صحابہ اور تابعین اور علماء دین متین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت ہے۔ جناب درست دے دیا ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورۃ الحمد کہنے کی کیا وجہ ہے؟ سورۃ الفاتحہ کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، اس لیے سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورۃ کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اسی مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورۃ جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی اسے کہتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے نزول کے حوالے سے علماء کیا فرماتے ہیں؟ العلم نور، العلم نور، العلم تفسیر خازن میں ہے سورت فاتحہ دو مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں. امام مجاہد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، مگر ایک قول یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ دو مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ پاک دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں. مزید تفصیل کے لیے تفسیر صراط الجنان جلد اول کا مطالعہ کیجئے. جواب درست دے دیا ہے. سورۃ الفاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن پاک لکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے سورۃ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے. فاتحۃ الکتاب کے کیا معنی ہے؟ کتاب کا ابتدا کرنے. جی، ابتدا کرنے والی سورت جو ہے، کیونکہ اسی سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، تلاوت میں بھی اور لکھنے کی ابتدا بھی کی جاتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ، بڑی زبردست تیاری ہے ناظرین. تین سیگمنٹ کے بعد دونوں ٹیمیں ساتھ ساتھ اور قرآنی معلومات سیگمنٹ بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کے بڑے پیارے سلسلے آپ ملاحظہ کرتے ہیں. ایک اور سلسلہ جس کا نام ہے ایک قصہ ہے قرآن سے، اس میں کیا ہوتا ہے، یہ کون کرتا ہے اور یہ کب آتا ہے، اس کا ایک تشہیری مدنی گلدستہ آئیے دیکھتے ہیں. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے. قرآن، میرا قرآن، اللہ عز و جل کا کلام، ایک الہامی کتاب. حرف حرف حق و سچ کا پیغام. جلا دل کی میرا قرآن، کتاب مبین جس میں بیان ہے ہر خشک و تر کا. قرآن، قرآن، اور علم و آگاہی سے بھرپور قصے بھی. منو سلوا، دنیا کی سب سے قیمتی گائے، 70,000 مردے زندہ ہو گئے، 12,000 لوگ بندر بن گئے، جاجوج ماجوج، اصحاب کہف، محراب مریم کا کیا قصہ ہے. بڑے ہی انوکھے قصے لے کر ہم آپ کے لیے حاضر ہوں گے. سلسلے کا نام ہے ایک قصہ ہے قرآن. جی مدنی چینل کے ناظرین، اس کا میموری کارڈ بھی آپ چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے طلب کر سکتے ہیں. 30 قسطوں پر مشتمل میموری کارڈ 500 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدینے میں بلائے رہنے والے سر گنبد کے، کہہ دو آمین. مدینے میں بلائے رہنے والے سر گنبد کے، مدینے میں بلائے رہنے والے سر گنبد کے، مدینے میں بلائے رہنے والے سر گنبد کے، بدوں کو بھی نبھا کے، بندوں کو بھی نبھائے رہنے والے سر گنبد کے. ناظرین سیگمنٹ قرآنی معلومات کے بعد آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہم کو کیا بتا رہا ہے. نور العلم، نور العلم، نور. جی 28 نمبر بالکل ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. اب باری ہے چوتھے سیگمنٹ کی جس کا نام ہے زبان و بیان. چلو لکھو شروع ہوا، جی مدنی چل کے ناظرین زبان و بیان یہ نیا سیگمنٹ ہے جو کل پہلی بار ہم نے بھی پریکٹس کیا تھا, ہم نے بھی لائیو کیا تھا, آج دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے. ہماری اردو زبان کے مخارج بھی درست انشاءاللہ ہوتے رہیں گے, اور ہمارا یہ مدنی انعام بھی ہے کہ تلفظ کی درستی ہونی چاہیے. اور مجھے بھی سچی بات ہے میں بھی اس سلسلے میں اس سیگمنٹ میں لرن کرتا ہوں, سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اب باری ہے دونوں ٹیموں سے, ایک ایک سوال ہوگا جس میں ہو سکتا ہے آپ سے کوئی تلفظ درست کروایا جائے, یہ ایک ہی جیسے دونوں الفاظ دکھایا جائے اور کہا جائے کہ بتائیے اس میں کیا فرق ہے. باری ہے سردار آباد فیصل آباد والوں کی. نئی بہار طالبوں چلو کمر کو باندھ لو, نئی بہار طالبوں. شہدا اور شہدا میں فرق کیا ہے؟ شہدا ہا کے فتحہ کے ساتھ, اس کا معنی ہے شہید, یہ شہید کی جمع ہے شہید ہونے والے, اور شہدا لچا بدماش گنڈا. اللہ اکبر. مدنی چل کے ناظرین صرف تھوڑا سا فرق, اب بتائیے ہم کیا شہدائے احد کہتے ہیں, شہدائے کربلا کہتے ہیں یا شہدائے کربلا کہتے ہیں؟ شہدا یعنی ہا کے اوپر اگر زبر نہیں ہے, جزم ہے, ذرا دکھائیے اسکرین پر, تو اس کے معنی ہے لچا بدماش. اب بتائیے معاذ اللہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات, ہمیں یہ تمام چیزوں کو ان تلفظ کو درست کرنا چاہیے نا, یقینا نیت نہیں ہوتی لیکن یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. شہدا یہ صحیح لفظ ہے, شہید کی جمع. چلیں اس سلسلے کی برکت سے آپ کو یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے. جواب درست دے دیا ہے. واہ کینٹ والوں کی باری ہے, انہیں کیا کرنا ہے بتائیے اسکرین پر. صدقہ اور صدقہ میں فرق بیان کیجیے, اسکرین پر ذرا یہ پورا دکھائیے. صدقہ اور صدقہ میں فرق بیان کیجیے. جی صدقہ جو صدقہ ہے یہ خیرات ہے, صدقہ خیرات یعنی اللہ کی راہ میں مال وغیرہ خرچ کرنا, اور صدقہ یعنی قربان کرنا واری کرنا. میں اس کے صدقے, یہ صدقہ ہے ٹھیک ہے, اور ہم کسی کے صدقے سے مانگتے بھی ہیں نا, یا اللہ نبی پاک کے صدقے ہم پر کرم فرما, تو یہ صدقہ ہے. لیکن میں صدقے واری جاؤں جو کلام بھی ہے نا, لیکن صدقہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا خیرات کرنا اسے صدقہ کہتے ہیں. تو یہ فرق پتا ہونا چاہیے کہ صدقہ کس کو کہتے ہیں اور صدقہ کس کو کہتے ہیں. تو یہ بھی اگر آپ سیکھ رہے ہوں تو ہمیں کال پر آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے مدنی چینل پر کیا ایسا سیکھا ہے جو پہلی بار سیکھا ہے, تو انشاءاللہ ہماری اس مجلس کی بھی دل جوئی ہوگی جو اس پر بہت زبردست طریقے سے تیاری کر رہے ہیں. واکینٹ والوں نے بھی جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب باری پھر سردار آباد والوں کی ہے, زبان و بیان سیگمنٹ ہے, بتائیے انہوں نے کیا بتانا ہے ہمیں. ابتدا یا ابتدا صحیح تلفظ کیا ہے؟ صحیح تلفظ ابتدا ہے, شروع کرنا. اچھا ابتدا کا مطلب ہے آغاز کرنا, شروع کرنا, اشاروں کی زبان میں شروع کرنا. ابتدا یہ لفظ غلط ہے, یہ اعراب ٹھیک نہیں ہے. ہم جو شروع کرنے کے لیے بات کرتے ہیں یہ ہے ابتدا. کیا ہے ذرا دوہرا بھی دیجئے. ابتدا جواب درست دے دیا ہے. اب بتائیے صحیح تلفظ میں واکینٹ والوں کو کیا بتانا ہے, ارشاد یا ارشاد؟ ارشاد. اچھا جناب ارشاد فرمائیے, اور تسی ارشاد فرماؤ, تو ارشاد نہیں ہوتا ارشاد ہوتا ہے, اور ارشاد کا معنی ہے کیا معنی ہے؟ حکم کیجئے. ہاں حکم کیجئے, ارشاد فرمائیے, ہدایت دیجئے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب. پہلا سیگمنٹ تو کمپلیٹ ہوا, غلطی ابھی تک کسی ٹیم نے کوئی نہیں کی ہے. یہ مقابلہ ایک دلچسپ اختتام کی طرف جا رہا ہے جناب. اب باری ہے اردو محاوروں کی, اور یہ محاورے آپ نے اس کا معنی بھی بتانا ہے اور اس کا جملہ بھی بتانا ہے, اور عابد باپو نے بھی بتانا ہے. چلے جا باپو آپ بھی تیار ہو جائیں بھائی. بات کو منہ سے لے لینا, اس کا کوئی جناب آپ جو ہے وہ پہلے معنی بھی بتائیں پھر اس کو آپ جملے میں بھی استعمال کر کے بتائیں گے. بات کو منہ سے لے لینا یعنی کوئی شخص بات کرنے لگے تو دوسرا وہی بات کہہ دے, تو جب اس طرح کا موقع ہوتا تب بولا جاتا ہے کہ بات تم نے میری بات منہ سے لے لی. اس کو جملے میں بھی بتائیں, کوشش تو یہ کر رہے ہیں منہ سے لینے کی. جب ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ جوش سے مگر ہوش کے ساتھ شروع ہوتا ہے تو دونوں ٹیمیں عبدالحبیب بھائی کی بات کو منہ سے لینے کی کوشش کریں. اچھا میری بات ہی لے لیتے ہیں. بہرحال بات کو منہ سے لے لینا کا مطلب ہے کوئی بات کرنے لگے اس سے پہلے خود ہی کر دینا, یہ محاورے کا مطلب ہے. باپو آپ بھی اس محاورے کو ذرا کوئی جملے میں استعمال کر کے بتائیں, بات کو منہ سے لے لینا. بات منہ میں ہی رہنی چاہیے, کھلنی نہیں چاہیے. چلے جناب باپو ہے, نیا محاورہ بنا لیتے ہیں فوراً جواب. بہرحال سردار آباد والوں نے درست دے دیا جواب. آپ ڈال ڈال ہیں تو میں پات پات. اللہ اکبر. آپ ڈال ڈال ہیں تو میں پات پات. ذرا دکھا بھی دے بھائی یہ لکھنے میں کیسا ہے. دادا سمجھ کے مجھے فریب نہ دیں, آپ ڈال ڈال ہے تو میں پات پات. تو پہلے ڈال ڈال اور پات پات کا مطلب تو بتا دیا کہ میں آپ سے زیادہ ہوشیار ہوں. واقعی آپ مجھ سے زیادہ ہی ہوشیار ہیں اور جواب اس کا بالکل ٹھیک ہے کہ زیادہ ہوشیار نہ بنے. آپ ڈال ڈال ہیں تو میں پات پات ہوں. اب یہ شروع مت کر دیجیے گا, پتا چلا کہ گھر میں جناب ایک دوسرے کو یہ کہنا شروع کر دیں گے. ہم محاورہ سیکھ رہے ہیں کہ اس محاورے کا معنی کیا ہے اور یہ کہاں استعمال ہوتا ہے. کئی چیزیں بڑوں کے سامنے نہیں کہی جاتی, دل آزاری کا باعث بھی بن جاتی ہیں. تو کوئی یہ نہ کہے جناب آج ہم نے ذہنی آزمائش میں سیکھ لیا ہے, اب تم بھی آ جاؤ میرے سامنے, اگر آپ ڈال ڈال ہیں تو میں بھی پات پات ہوں. تو ایسا نہ ہو کہ پھر گھر میں ڈال ڈال بھی کچھ ہو جائے. تو ایسا کچھ نہیں کرنا جناب. جواب باکٹ والوں نے بھی درست دے دیا ہے. ہزار آباد والوں کی باری ہے. بات گئی پھر ہاتھ نہیں آتی. بات گئی پھر ہاتھ نہیں آتی. یہ ایسے موقع پر بولا جاتا ہے کہ یعنی بات گئی پھر ہاتھ نہیں آتی, ایک بار اعتبار چلا جائے تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا. ایک بار اعتبار چلا جائے, یہ جو اعتبار ہے نا یہ شیشے کی مانند ہوتا ہے. اگر اس میں بریک آ جائے نا, بال آ جائے, پھر یہ جڑتا نہیں. کوشش کریں کہ اپنا اعتبار, اپنا اعتماد کسی پر جو ہے اس کا ٹھیس نہ پہنچے, وہ بھروسہ باقی رہے. بعض لوگ تھوڑے سے پیسوں کے لیے, تھوڑے سے معاملات کے لیے اپنے اعتبار کو ٹھیس پہنچا دیتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بات گئی پھر ہاتھ نہیں آتی. جملہ بنائیے جناب. ہمیں سوچ سمجھ کے کلام کرنا چاہیے کیونکہ بات گئی تو پھر ہاتھ نہیں آتی. بات گئی تو پھر ہاتھ نہیں آتی. جواب درست دے دیا ہے. بڑا خوبصورت, بہت انٹرسٹنگ محاورہ ہے. آپ سے چار برساتیں میں نے زیادہ دیکھی ہیں. ہاں اس کے معنی کیا ہے؟ کوئی برساتی علاقے میں رہنے والا تو نہیں کہتا یہ. آپ سے چار برساتیں میں نے زیادہ دیکھی ہیں. میری عمر اور میرا تجربہ آپ سے زیادہ ہے. زیادہ ہوشیار مت بنیے, میں نے آپ سے چار برساتیں زیادہ. میں کب آپ سے ہوشیار بنتا ہوں؟ پہلے آپ نے ڈال ڈال میں بھی مجھے ہی پکڑ لیا, برساتوں میں بھی مجھے. آپ ویسی واک اینڈ میں برساتیں زیادہ ہوتی ہیں, زیادہ ہی دیکھی ہوں گی آپ نے. ساڈے کراچی بچ تو ویسی بارش نہیں ہوتی ہے. باپو یہ جملہ تو آپ نے بنانا پڑے گا. آپ سے چار برساتیں میں نے زیادہ دیکھی ہیں. آپ سے چار برساتیں میں نے زیادہ دیکھی ہیں. اس کو جملے میں لائیے. جملے اس میں اس کی مراد یہ کہ میں عمر اور تجربے میں آپ سے بڑا ہوں. اچھا یوں ہے, میرے جو ذہن میں آ رہا ہے وہ کہتے ہیں زیادہ ہوشیاری نہیں. ہاں زیادہ ہوشیاری نہیں. تو میں آپ سے جو ہے چار برسات جتنی عمر ہے نا تمہاری, کہتے ہیں جتنی عمر ہے تمہاری اتنا میرا تجربہ ہے. تو اس کو پھر یہ کہیں گے کہ آپ سے چار برساتیں زیادہ دیکھی ہیں. اچھا اس میں یہ محاورہ ہے نا, آپ سے چار برساتیں زیادہ دیکھی ہیں. اس میں بھی دل آزاری ہو سکتی ہے کسی کی. میں دوبارہ اس کو کلیئر کر دوں, ہم محاورے کا مطلب پوچھ رہے ہیں, محاورہ بولنے کی ترغیب نہیں دلا رہے. جب آپ ذرا کسی کو دیکھیں چھوٹے کو تو کہ بھائی زیادہ ہوشیاری نہیں کرو, آپ سے چار برساتیں میں نے زیادہ دیکھی ہے. تو ہو سکتا ہے کل وہ چھتری لے آپ کے لیے کہ آپ تو زیادہ برسات میں رہتے ہیں, تو پھر وہ سمجھ ہی نہ سکے تو آپ کے لیے مشکل نہ ہو جائے. تو بہرحال یہ کوئی ایسا محاورہ نہیں بولنا جس سے کسی کی دل آزاری ہو. لیکن انٹرسٹنگ ہمیں چار محاورے آج سیکھنے کو ملے, اس کا معنی پتا چلا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کو پیچھے کیسے کیا جائے, یہ سمجھ نہیں آ رہی کسی ایک کو آگے کیسے کیا جائے. بالکل برابر برابر جا رہے ہیں. اب ذرا آپ ہمارے یہاں بورڈ لگائے جائیں گے اور اب ان سے کچھ لکھوایا جائے گا, جملے تحریر کروائے جائیں گے جو انہوں نے صحیح اردو املے کے ساتھ لکھنے ہیں. اور کریکٹ لکھیں گے تو نمبر ملیں گے. دونوں ٹیموں کی طرف سے جو آنا چاہتے ہیں وہ آگے آ جائیں, اپنے مارکرز لے لیجئے اور آپ سے انشاءاللہ ہم کچھ لکھوائیں گے. درود پاک پڑھیں گے. صلوا علی الحبیب. عبدالحبیب بھائی جب تک ہم یہاں پر موجود اسلامی بھائیوں سے کیوں نہ ایک سوال کریں. ہاں کوئی اچھا سا سوال کریں بھائی. اور الحمدللہ ابھی ہمارے پاس فیضان سنت موجود ہے, تو آج تھوڑا سا مشکل سوال کریں تاکہ یہ فیضان سنت مل جائے. اچھا کریں بھائی سوال کریں بھائی. اچھا سوال میں نے کرنا ہے. اچھا چلیں, کوئی اسلامی بھائی یہ بتائیں کیا سوال کریں. صحرائے مدینہ میں تین بزرگوں کے مزارات ہیں, تینوں کے نام بتائیں. ہاتھ اٹھائیں گے, صرف صرف ہاتھ اٹھائیں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. حاجی زمزم, حاجی فاروق, حاجی مشتاق. حاجی مشتاق اتاری دعوت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حاجی زمزم اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جواب درست دے دیا جناب. ان کو انشاءاللہ عزوجل فیضان سنت اور تسبیح مدینہ تحفے میں دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ, اللہ کریم ان تینوں بزرگوں کی قبروں پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. اب آپ دونوں نے جملہ لکھنا ہے, پہلے میں تین بار جملہ پڑھوں گا, آپ سن لیجئے, اس کے بعد لکھیں گے. ابھی لکھیں گے نہیں, ٹھیک ہے؟ ہمیں نماز کے معاملے میں لاپرواہی سے کام نہیں لینا چاہیے. ہمیں نماز کے معاملے میں لاپرواہی سے کام نہیں لینا چاہیے. ہمیں نماز کے معاملے میں لاپرواہی سے کام نہیں لینا چاہیے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. چلو کمر کو باندھ لو نئی بہار طالبو, چلو کمر کو باندھ لو. چلیں بھائی, واکینڈ والوں نے لکھ لیا ہے, چیک کرنا چاہیں تو چیک کر لیں. جملہ کیا تھا؟ ہمیں نماز کے معاملے میں لاپرواہی سے کام نہیں لینا چاہیے. اللہ اکبر, کہیں غلطی کر دی گئی ہے. اچھا جناب, اب کوئی چھیڑے گا نہیں. ہمیں نماز کے معاملے میں لاپرواہی سے کام نہیں لینا چاہیے. جملہ ٹھیک لکھ دیا انہوں نے جناب. اب باری یہ ہے کہ ہمیں نماز کے معاملے میں لاپرواہی سے نہیں کام لینا چاہیے. کام نہیں لینا چاہیے اور نہیں کام لینا چاہیے. چلیں آپ کا یہ ہم جملہ مان لیتے ہیں, کوشش کریں اگزیکٹلی آگے پیچھے بھی ترتیب نہ کریں. اچھا, یہاں ایک مسٹیک کرتے ہیں, وہ مسٹیک بتائیں گے. لاپرواہی ایک اور طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے, وہ لکھ کر بتائیں ذرا نیچے. لوگ بہت سارے ناظرین کہتے بھی یہی ہیں اور بولتے بھی یہی ہیں, لکھتے بھی ہیں. لاپرواہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, لاپرواہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ذرا دونوں کو دکھائیے گا بھائی. یہ لاپرواہی, ایک منٹ سائڈ پہ ہو جائے. لاپرواہی یہ غلط ہے, یہ مارک کر دیجیے, یہ غلط ہے. اور یہ جو لاپرواہی ہے, لاپرواہی یہاں پر حمزہ کے ساتھ, یہ ٹھیک ہے. تو چلیں, آپ کا املا بھی درست ہو رہا ہے, دونوں نے صحیح جواب دیا ہے, دو دو نمبر دیے جا رہے ہیں جناب. ایک اور جملہ لکھیں گے, اس کو کلیئر کر دیجئے. اچھا, اب ایک شعر لکھنا ہے آپ نے. میری جس قدر ہیں بہنیں سبھی مدنی برقع پہنے, میری جس قدر ہیں بہنیں سبھی مدنی برقع پہنے, میری جس قدر ہیں بہنیں سبھی مدنی برقع پہنے. جناب آپ لکھیے, اللہ کرے آپ لکھیں اور یہ پہن بھی لیں, پہننے والی بھی بن جائیں. سبھی مدنی برقع پہنے. جناب ہو گیا, جلدی کریں, جلدی ٹائم ہے, ابھی آپ کے پاس 10 سیکنڈ ہیں. آپ بھی ٹھیک کرنا ہے تو چیک کر لیں, کوئی غلطی تو نہیں. میری جس قدر ہیں بہنیں سبھی مدنی برقع پہنے. جناب چلیں, وقت پورا ہو گیا ہے. میری جس قدر ہیں بہنیں سبھی مدنی برقع پہنے. جی جناب, ہماری مجلس بھی چیک کریں. ایک غلطی جو عموماً لوگ کرتے ہیں, جس قدر میں بعض اوقات یہ جیم کے ساتھ سین کاف اور دال یہ ملا کر بھی لکھتے ہیں, یہ غلط ہے. جس قدر اس طرح لکھا جائے گا یہ صحیح ہے, لیکن یہاں ایک برقعے میں مسٹیک لگ رہی ہے مجھے. دیکھیں مطلب ہماری مجلس کیا بتاتی ہے. اچھا, میری جس قدر ہیں بہنیں, اچھا سبھی مدنی برقع پہنے. اب بتائیے کہ کس نے صحیح لکھا ہے. دونوں کا برقع غلط ہے. اصل میں مسئلہ یہ کہ ہیں اسلامی بھائی, اسلامی بھائیوں کو برقعے کی معلومات غلط ہوتی ہے, تو یہ دونوں نے غلطی کر دی ہے. جی جناب صحیح, انشاءاللہ میں لکھ کر بتا دیتا ہوں تاکہ آئندہ غلطی نہ ہو. جناب برقعہ اس طرح لکھا جائے گا, ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہماری جناب املے کی درستگی ہو رہی ہے, مدنی برقعہ, برقعہ اس طرح لکھیں گے یہ بھی غلط ہے. ہاں تو یہ درستی ہو رہی ہے ہماری, اور یہاں بھی جناب برقعہ غلط ہے. تو جناب اب یہ دونوں آپ نے دیکھ لیا, چونکہ دونوں کی غلطی ہوئی ہے تو اس میں بھی نمبر نہیں ملے گا, تو اب بھی مقابلہ برابر ہے. ہم ایک تیسرا ٹرائی کرتے ہیں املا, تاکہ کسی نتیجے پر بھی ہم نے پہنچنا ہے. یہ آخری ٹرائی ہے ان تینوں اسلامی بھائیوں کے پاس. انشاء اللہ عز و جل, درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. انشاء اللہ عز و جل, درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. انشاء اللہ عز و جل, درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. وقت شروع ہوتا ہے اب. اگر یہ مدری چل کے ناظرین بھی اپنے گھر میں لکھ لیا کریں تو آپ کا املا بھی درست ہوگا اور یادگار بھی رہے گا. مدری پھول بھی ہوتے ہیں اس میں, وہ بھی انشاءاللہ عمل کرنے کا موقع ملے گا. جناب دونوں نے لکھ لیا ہے, دیکھتے ہیں کس نے صحیح لکھا ہے. جناب انشاءاللہ عزوجل, درود پاک پڑھنے سے ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. انہوں نے بالکل ٹھیک لکھ دیا ہے جناب. انشاءاللہ عزوجل, درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. جی اب یہاں پر جو لوگ غلطی کرتے ہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں, کئی لوگ انشاءاللہ اس طرح لکھتے ہیں. یہ ملا کر لکھنا یہ غلط ہے, اور جس طرح یہ لکھا ہوا ہے یہ درست ہے, ٹھیک ہے؟ ہو جائے گا میں بھی یہ غلطی لوگ کرتے ہیں کہ یہ جائے گا اس طرح لکھتے ہیں. یہ غلط ہے اور یہ جائے گا ہو جائے گا, یہ انداز ٹھیک ہے. ایک طرف برکت بھی ہے اور ایک طرف نہیں ہے, ایک طرف عز و جل نہیں ہے اس طرف جہاں برکت. چلے اس کو ہم مان لیتے ہیں, لیکن یہ دو چیزیں بڑی اہم تھی جو دونوں ٹھیک لکھی ہیں. تو یہ اردو ادب کے لحاظ سے, ایسا نہیں کہ معنی بدل جاتا ہے, لیکن اردو ادب کے لحاظ سے یہ اسی طرح لکھا جائے تو انشاءاللہ املا بھی درست ہوگا, محاورے بھی درست ہو رہے ہیں جناب, تلفظ بھی درست ہو رہا ہے, املا بھی درست ہو رہا ہے, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جناب چار سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں, اب باری ہے ایک بات سننی ہے مگر توجہ کے ساتھ. نہ اس کا کوئی دام ہے نہ جس کا جو نصیب ہے. ورلڈ بزیسٹ ایئرپورٹ, پلینز ٹیک آف اینڈ لینڈ ایوری 2 to 3 minutes. دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹس پر ہر 2 to 3 minutes بعد جہاز اترتا ہے اور اڑتا ہے, اور دو جہازوں کے درمیان جو سیفٹی گیپ یعنی فاصلہ ہوتا ہے وہ 4 to 5 kilometers کا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ نیویگیشن رہنمائی کا پورا ایک نظام ہے. ایک لمحے کی لاپرواہی سے سینکڑوں جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے. اور اب ان پرندوں کی طرف دیکھیے, سینکڑوں کی تعداد میں ایک فلاک, ایک جھنڈ ہوتا ہے جو اڑتا بھی ہے, زمین پر اترتا بھی ہے. کوئی سیفٹی گیپ نہیں ہوتا, بظاہر کوئی نیویگیشن ٹاور بھی نظر نہیں آتا. لانگسٹ نون نان اسٹاپ مائگریٹری فلائٹ, سب سے طویل پرواز ایک پرندے کی جو ریکارڈ کی گئی, اس کا نام ہے بار ٹیل گوٹویٹ, 11,500 kilometers. یہ پرندہ 9 days and 9 nights مسلسل ہوا میں رہتا ہے, زمین پر نہیں اترتا. 11,500 kilometers الاسکا سے اڑتا ہے اور نیوزی لینڈ میں اترتا ہے. یہ کوئی البٹروس کی بات نہیں ہو رہی جس کے 3.2 meters لمبے پر ہوتے ہیں, یہ تو 16 inches کا پورا پرندہ ہے. اور سائنس کہتی ہے کہ اس کا آدھا دماغ سوتا ہے اور آدھا جاگ رہا ہوتا ہے, پھر باقی آدھا سو جاتا ہے اور پچھلا والا جاگتا ہے. اور جب یہ زمین پر اترتا ہے اس کے جسم کے 50% فیٹس برن ہو چکے ہوتے ہیں. کتنی زمینیں, سمندر, صحرا اس کے نیچے سے گزر جاتے ہیں, کیسے طوفانوں کو, بارشوں کو برداشت کرتا ہوا یہ اپنی منزل تک پہنچتا ہے. What is this? یہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوا, سورہ ملک پارہ 29 آیت نمبر 19 ترجمہ کنز العرفان, اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پر پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے پرندے نہ دیکھے, انہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں روکتا, بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے. اس آیت کی تفسیر میں مفتی قاسم صاحب دامت برکات ملا لیا تفسیر صراط الجنان میں تحریر فرماتے ہیں، پرندوں کو ہوا میں محض پر نہیں روکتے بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ روکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح فی زمانہ ہوا میں محض پرواز ٹنوں وزنی ہوائی جہازوں کو مشین اور انجن گرنے سے نہیں بچاتے بلکہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی گرنے سے بچاتا ہے، یعنی مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مزید اچھی اچھی باتیں سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ ہم نے روزانہ ہی ایک بات توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اور اب وقت ہوا ہے کچھ نیکیاں اشاروں قلم دوا دلوں تھا چلو لکھو شروع ہوا حسن کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سب مل کر چلنے پھرنے کی سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل، مگر یاد رہے ابھی میں اشاروں کی زبان سیکھ رہا ہوں، اگر مجھ سے اشاروں کے دوران کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلتے تو آپ جھکے ہوئے محسوس ہوتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جوتوں کی دھمک جو ہے وہ ناپسند تھی، چلنے یا سیڑھی سے اترنے میں یہ احتیاط کریں کہ جوتوں کی جو دھمک ہے وہ پیدا، اس کی آواز پیدا نہ ہو، اتنا تیز بھی نہ چلیں کہ لوگوں کی نگاہیں آپ پر جم جائیں، اتنا تیز نہیں چلنا چاہیے، یہ ادب کے بھی خلاف ہے، اور اتنا آہستہ بھی نہ چلیں کہ لوگ آپ کے بارے میں سمجھیں کہ آپ بیمار ہیں، یہ یوں خیال کریں، لوگ یوں سوچیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ بیمار ہے، تو اتنا آہستہ بھی نہیں چلنا چاہیے۔ اچھا لفنگوں کی طرح ہے، لفنگوں کی طرح گریبان کھول کر نہیں چلنا چاہیے، کہ اس طرح چلنا بھی یہ مغروروں کی جو ہے وہ چال ہے، مغروروں کا انداز نہیں ہونا چاہیے بلکہ وقار کے ساتھ درمیانہ چال سے چلنا چاہیے۔ اچھا راستے کے یہ آداب ہیں کہ بندہ راستے میں پروقار طریقے سے چلے۔ اب بڑی اہم بات ہے، ذرا غور سے سننی ہے، کہ سڑک کو عبور کرتے ہوئے اگر گاڑی آ رہی ہے تو اس کی سمت دیکھتے ہوئے سڑک عبور کرے، اور اگر گاڑی آ رہی ہے تو بھاگتے ہوئے نہیں گزریں گے بلکہ رک جائیں گے، رک جائیں گے کہ اسی میں احتیاط ہے، سمجھ آ گئی بات؟ اچھا اب گاڑیوں کی آمد و رفت ہو تو اس وقت کیا کرنا ہے، اگر زیبرا کراسنگ ہے تو اس کے اوپر سے گزریں گے، یا پھر اگر اوور ہیڈ بریج ہے تو اس کے اوپر سے گزر کے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹرین آ رہی ہے اور پٹریوں پر ٹرین آ رہی ہے اور پھاٹک بند ہے تو بالکل بھی آگے سے یا پیچھے سے نہیں گزریں گے بلکہ انتظار کریں گے، اگر اوور ہیڈ بریج ہے تو اس کے اوپر سے چلے جائیں گے، یا جب پھاٹک کھلے گا جب ہم نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح حدیث پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب دو عورتیں راستے میں کھڑی ہوں تو ان کے درمیان سے نہیں گزرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور بری عادت کیا ہے، کہ راہ چلتے ہوئے راستے میں تھوکنا یا ناک میں انگلی ڈالنا یا کھجاتے رہنا یا پھر ناخنوں سے انگلیوں سے میل نکالنا، یہ تہذیب کے ادب کے خلاف ہے۔ اچھا بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ راہ چلتے ہوئے تو چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں انہیں لات مارتے ہیں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ اچھا اخبارات ہوں یا لکھے ہوئے ڈبے ہوتے ہیں، اسی طرح منرل واٹر وغیرہ کی بوٹل ہوتی ہے، تو اس پر بھی لات نہیں مارنی چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان چیزوں پر الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ بھی ادب کے خلاف ہے. اچھا, عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے روزانہ ایک گھنٹہ ٹھیک ہے ذکر و درود کے ساتھ چلنے کی عادت بنائیں, انشاءاللہ عزوجل آپ کی جو صحت ہے یہ اچھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اچھا اب چلنے کا بہترین طریقہ کیا ہے, غور سے سننا ہے. چلنے کا بہترین طریقہ, پہلے 15 منٹ تیز چلیں گے, پھر 15 منٹ آہستہ نارمل چلیں گے, پھر 15 منٹ جو ہے پھر تیز چلیں گے, تو انشاءاللہ سارے جسم کو جو ہے وہ ورزش ملے گی انشاءاللہ. یا اللہ عزوجل ہم سب کو سنتوں اور چلنے پھرنے کی سنتوں اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, آمین. چلے جناب, اب یہاں خصوصی اسلامی بھائیوں سے, اب میرا خصوصی اسلامی بھائیوں سے کوئسچن ہے, آپ ریڈی ہیں؟ چلیں جناب, کوئسچن یہ ہے کہ جب گاڑیوں کی آمد و رفت ہو تو کیسے کراس کرنا چاہیے؟ ہاں دیکھیں, خصوصی اسلامی بھائی کو پتا ہونا چاہیے نا, ورنہ گاڑیوں سے ٹکرا جائیں گے. ہاں جب وہ, دوبارہ غور سے کوئسچن, گاڑیوں کی آمد و رفت ہو تو کیسے راستے کو کراس کرنا چاہیے؟ کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ چلے جناب, کھڑے ہو جائے, کھڑے ہو جائے, چلیں, کھڑے ہونے کا اشارہ ہی ہے نا, کھڑے ہو جائے. ماشاء اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا, پیارے پیارے اسلامی بھائی ماشاء اللہ, گاڑیوں, ہاں جب گاڑی آ رہی ہو تو رک جائیں, گاڑی کو جانے دیں. ہاں ہاں ماشاء اللہ, تو گاڑی نکل جائے دیکھے جانے دیں, اور اس کے احتیاط سے پھر گاڑی کو دیکھیں, بالکل ٹھیک ہے. ہاں آہستہ سے رک جائیں. ہاں اللہ تعالیٰ کرم فرمایا, جلدی جلدی نہیں چلانی چاہیے, تو پورا بیان کر رہے ہیں, کیا بات ہے جناب, پورا احتیاط سمجھا رہے ہیں بھائی. ہاں رک جائیں, ہاں بالکل احتیاط سے نکلنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں ان شاء اللہ عزوجل خلاف کعبہ کا مبارک پیس اور 12 مبارک پانیوں کا مجموعہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جی بتایا انہوں نے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے جناب, بہت آج چلنے کی بات ہوئی ہے نا, تو کون سا چلنا ہے جس چلنے کی ہر کسی کو تمنا ہوتی ہے. بہت پیارا کلام, بڑا پیارا شعر, مل کر اشاروں میں بھی اور مل کر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جا نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ. کیا بات ہے, اللہ مدینے کا سفر ہم سب کو نصیب فرمائے, ان خصوصی اسلامی بھائیوں کے صدقے ہمیں نصیب فرمائے. سنے جناب, آج ایک اور نعرہ سیکھنا ہے, پہلے کل ایک نعرے کی دہرائی کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے کی طرف چلے گی, تاکہ دہرائی بھی ہوتی رہے نا. مدنی مقصد ہمارا زبانی پڑھیں گے, ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ ساری دنیا کے اچھا, یہ نیچے جو اسلامی بھائی ہیں, اگر یہ ہمیں اشارے میں کوئی مدنی مقصد سنائیں, پہلے میں اشارہ کرتا ہوں, کوئی سنائیں گے تو نیچے شفیق بھائی پہنچ گئے, ان کو تحفہ دیں گے. سب میرے ساتھ مل کر کریں گے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اس اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل. جی ہے کوئی نیچے یہ اشارے میں سنانے والا؟ اوپر تو کافی ہیں, تو پہلے دیکھا ہوگا وہ شاید سنا دیں, سنا کیا دیں, دکھا دیں. جی انشاءاللہ چلیں جناب. اشارہ کریں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. چلیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی اصلاح یوں ہوگا یہ انگلی کے اوپر اس طرح اصلاح کی. چلیں آپ تھوڑی دیر سیکھ لیں انشاءاللہ پھر آپ کو کروائیں گے. اچھا آج ہمارا اشارہ جو اپنے سب نے سیکھنا ہے شیطان کا اشارہ یہ شیطان کے خلاف شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل. ہمارا ایک اور بڑا پیارا نعرہ ہے مسجد بھرو تحریک. اچھا اس کا اشارہ کیا ہے مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل. صلوا علی الحبیب. چلیں اب ایک سیگمنٹ ہوگا اس کے بعد ہم کالز کی طرف اور نعت کی طرف چلیں گے. آج ہم نے حاضرین کے لیے بھی ایک سیگمنٹ تبدیل کیا ہے ہم تلاش کیجئے کرتے تھے آج انشاءاللہ ہم آپ سے بھی کچھ درست کروائیں گے. ٹوکن ہے باپو آگئے ٹوکن. چلے جناب تین اسلامی بھائی اوپر سے تین نیچے سے دیکھتے ہیں کہ جناب کون درست کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے. ہاتھ نہ اٹھائیں ٹوکن بتائے گا کس نے آنا ہے. ایک مدنی منا آئے گا. یہ مدنی منا کی ہے. اچھا 3386 3386 کوئی ہے 3386. شفیق بھائی آپ نے تین ڈھونڈ لیے نیچے. جی عبدالحبیب بھائی چلیں بھائی پہلے نیچے والوں کا کر لیتے ہیں. ذرا بتائیے کیا درست کر رہا ہے ان تینوں میں سے جو پہلے لبیک کہے کیا وہ پہنچ گئے درست کرنے پر تو پھر انہیں تحفہ دیں گے اگر صحیح جواب دیا. چلیں بتائیے کیا درست کر رہا ہے. جو پہلے لبیک کہے باقی تھوڑا مشکل ہے. اوپر والوں کی باری نہیں ہے نیچے والوں کی باری ہے. اوپر تو بہت سارے لبیک ہو گئے ہیں. چلیں جناب یہاں پر ایک اسلام پہ پہنچ جی دیکھیں پہنچے ہیں یا بدری قافلے میں پہنچتے ہیں. یہ خاتون پہ واو ہوتا ہے شاید واو کہیں چلا گیا ہے تو یہ آپ کا جواب درست نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تختی تختی تختی میں نون کدھر سے آ گیا ہے. نختی ہے آپ کے یہاں. یہ نیچے والوں کو چھوڑ دو بھائی چلو اوپر والوں سے پوچھے بھائی بائک لے کر جائیں چلیں. شور نہیں کریں گے دیکھیں جو شور کرے ان سے نہ پوچھیں ان سے لینے جہاں جو خاموش ہو ان کو بلائیں گے انہی کے پاس مائک آئے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. خیانت جی خیانت کہہ رہے ہیں. کیا یہ خیانت ہے. جی خیانت ہے جواب درست دے دیا ہے. چلیں دوفا ان کو دیتے ہیں انشاءاللہ ایک اور. اچھا جو خاموشی سے ہاتھ اٹھائے گا نا صرف اس کے پاس باپو آئیں گے. جو شور بچائے گا اس کے پاس نہیں جائیں گے. اسی طرح نیچے بھی شفیق بھائی جو صرف ہاتھ اٹھائے آپ اس کے پاس جائیں گے. پہلے شروع کرتے ہیں اب دوسرا درست کیجیے دکھایا جائے. ہاں بڑا مشکل سے لائیں جناب. صرف ہاتھ کھڑا کر جی ہوئے ہوئے ہوئے یہ تو واقعی مشکل ہے بھائی. یہ پشتو زبان میں نہیں ہے یہ بتا دوں. ہے اردو میں آگے پیچھے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا یہ کوئی اور زبان ہے. ہاں ایسا نہیں ہے. کوئی ہے جو پہنچ گئے. چلیں ہمارے ایک مدنی منع نیچے پہنچے ہیں کوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وسائل بخشش. وسائل بخشش ہاں ہو تو سکتا ہے. ایک منٹ رکے پہلے نیچے والوں سے پوچھتے ہیں. نیچے والے بھی ہیں جی. نیچے ہے کوئی جی. کیا ہے اس کا آواز نہیں آ رہی شفیق بھائی. خاک شفا. خاک شفا کہہ رہے ہیں. خاک شفا میں ایک شین ہے اس میں دو شین ہیں. اب ذرا آپ دیکھتے ہیں نیچے والوں سے اوپر والے آگے ہی جا رہے ہیں. دیکھیں جناب کیا ہے یہ مسائل بخشش ہے کہ نہیں. یہ وسائل بخشش ہے مدنی منع کا جواب بالکل درست ہے. ویری انٹرسٹنگ جناب. دونوں تحفے ہم تو مائل بکرم تھے کہ نیچے والوں کو کچھ مل جائے. تھوڑا ہارڈ تھا اس لیے تو کوئی سوٹ بھی دیں گے انشاءاللہ. جی جی عبدالحبیب بھائی اگر کوئی سوال کر لیں آپ یہاں ہیں تو کیوں نہ تحفہ دے. اچھا تحفہ دے کر ہی جانا ہے جناب. چلیں وسائل بخشش کی بات ہوئی ہے, بتائیے اعلیٰ حضرت کا جو نعتیہ دیوان ہے اس کا نام کیا ہے؟ نیچے والوں سے سوال ہے یہ. ہدائی کے بخشش. انہوں نے جواب درست دے دیا ہے جناب, جواب بالکل درست ہے. چلیں دونوں ٹیم کے اسلامی بھائی آگے آ جائیں. انشاءاللہ نعت شریف ہوگی, فکر مدینہ ہوگی, مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی لیں گے. صلو علی الحبیب. پہلے فکر مدینہ ہوگی انشاءاللہ. 28 جمادی الاولی کی آج انشاءاللہ فکر مدینہ ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ انعام نمبر ایک, کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی؟ نمبر دو, پانچوں نمازیں تقدیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں با جماعت ادا کی؟ نمبر تین, کیا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سورت الاخلاص اور رات میں سورہ ملک پڑھی؟ نمبر چار, اذان القیامت کا جواب دیا؟ نمبر پانچ, کچھ نہ کچھ شجر شریف کی اوراد اور 313 بار درود شریف پڑھے؟ نمبر چھ, مسلمانوں کو سلام کیا؟ نمبر سات, گھر میں اور باہر آپ اور جی سے گفتگو کی؟ نمبر آٹھ, جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ عزوجل نعمت دیکھ کر ماشاءاللہ عزوجل مزاج کرسی پر الحمدللہ علی کل حال کہا؟ نمبر نو, سلام اور چھینک کا جواب دیا؟ نمبر دس, دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی کوشش کی؟ نمبر گیارہ, پردے میں پردہ کیے مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی؟ نمبر بارہ, دو دس دیے یا سنے؟ نمبر تیرہ, مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا؟ نمبر چودہ, مکتبۃ المدینہ کی 12 منٹ اصلاحی کتاب اور فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے؟ نمبر پندرہ, فکر مدینہ کی؟ نمبر سولہ, صلاۃ و توبہ پڑھی؟ نمبر سترہ, چٹائی پر سوتے ہوئے سرہانے آئینہ سرما کنگا سوئی دھاگا مسواک تیل کی شیشی اور قینچی اور بستر دے کر کر بیداری پر رکھا یا نہیں؟ نمبر 18, سنت قبلیہ اور نوافل بعدیہ ادا کیے؟ نمبر 19, تہجد اشراق و چاش اور عوابین ادا کی؟ نمبر 20, تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی؟ نمبر 21, کنز الایمان شریف سے 3 آیات ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سنی؟ نمبر 22, انفرادی کوشش سے 2 کو مدنی انعامات و مدنی قافلہ کی ترغیب دلائی؟ نمبر 23, 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے؟ نمبر 24, اپنے نگران کی اطاعت کی؟ نمبر 25, چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی؟ نمبر 26, غلطی ہو جانے کی صورت میں براہ راست اصلاح کی؟ نمبر 27, پردے میں پردہ کیا قبلے کی سمت رخ رکھا؟ نمبر 28, غصے کا علاج کیا درگزر سے کام لیا؟ نمبر 29, ایسے فضول سوالات تو نہیں کیے جن سے مسلمان عموماً جھوٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ نمبر 30, نامحرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا؟ نمبر 31, فلمیں ڈرامے گانے باجے سے بچے؟ نمبر 32, گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل رہا؟ نمبر 33, تہمت گالی گلوچ سے بچے؟ نمبر 34, دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی؟ نمبر 35, صدائے مدینہ لگائی؟ نمبر 36, راہ چلتے وقت دوران سفر اکثر نظر نیچے رکھی؟ نمبر 37, دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے؟ نمبر 38, جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر وعدہ خلافی سے بچے؟ 39, دن کا اکثر حصہ باوضو رہے؟ نمبر 40, بات کرتے وقت چہرے پر نگاہ تو نہیں گاڑی؟ نمبر 41, وقت پر قرض ادا کیا؟ نمبر 42, مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی؟ نمبر 43, یکساں تعلقات رکھے؟ نمبر 44, نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کیا؟ نمبر 45, عاجزی کے ایسے الفاظ تو زبان سے نہیں بولے جس سے جھوٹ اور ریا کاری کا ارتکاب ہو؟ نمبر 46, زبان کو کفل مدینہ لگایا اشارے سے اور لکھ کر گفتگو کی؟ نمبر 47, بیان مدنی مذاکرے مدنی چینل دیکھا؟ نمبر 48, مذاق مسخری طنز دل اداری اور قہقہ سے بچے؟ 49, ضروری گفتگو کم سے کم الفاظ میں نمٹانے کی کوشش کی؟ نمبر 50, مدنی حلیہ اپنایا یا نہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بتی چلیں گے ناظرین فکر مدینہ ہو چکی ہے. اب آئیے ناشریف سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. آج ایک بہت ہی پیارے رکن شورا ہمارے درمیان ہوں گے. کون سے رکن شورا ہیں؟ ماشاءاللہ بہت زبردست مدنی کاموں میں انوالومنٹ رہتی ہے. ان کے پیارے پیارے مدنی پھول لیں گے, مگر پہلے اگر وہ لائیو آ جائیں تو بتائیے گا, ورنہ ابھی ہم ناشریف شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. جی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرا, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرا, نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے, زمانہ تاریک ہو رہا آ جاتے, وہاں اکیلے ہوں گے اور منکر نکیر عین سوال کریں گے, آقا تشریف لائیں گے قبر میں, اگر وہ کرم فرما دیں گے تو کام آسان ہو جائے گا. کیا پیاری التجا نبی پاک کے دربار میں کی جا رہی ہے کہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر, کھڑے ہیں منکر نکیر سر بتا میدان کی یاد دلا رہے ہیں کہ جب گناہگاروں کے نامہ اعمال کھلیں گے ہم جیسے گناہگاروں کیا جواب دیں گے, خدا قہار ہے غضب پر, اس دن رب کا غضب ہوگا اور ہمارے گناہ کھلیں گے تو بنے گا کہ آقا آپ شفیع محشر ہے, اس دن بھی دامن میں چھپا لیجئے گا, اپنی شفاعت سے بچا لیجئے گا, خدا قہار رضا کہتے ہیں اے غلاموں گھبرا کیوں رہے ہو, اس کریم کے بھکاری ہو, کچھ لوگوں کا دل بڑا ہوتا ہے خزانہ نہیں ہوتا, آقا وہ ہے کہ ہاتھ بھی کھلے ہیں اور بھرے ہوئے خزانے ہیں, رب نے اپنے خزانوں کا مالک جو بنا دیا پھر ہم مفلس کیوں گھبرائیں, کریم ایسا ملا کے جس کے تجھے اپنے کرم کا صدقہ. میں گناہگار پہلے ہی مان رہا ہوں, کچھ نہیں ہے, اب شرمانا نہیں. اس دن سوال و جواب نہ ہو, کچھ بھی تو نہیں, اگر پوچھا گیا تو جواب کیا دوں گا. رضا کا تو کوئی بھی حساب نہیں, تیرے کرم کے آگے اوقات بھی نہیں ہماری کچھ. یقیناً گناہ بڑے ہیں مگر تو معاف کر دے تو تیرے کرم میں کمی نہ ہوگی, تیرے جنت میں کمی نہ پڑے گی. کئی خوش نصیب بلا حساب جائیں گے جنت میں مولا, ان جانے والوں میں اعلیٰ حضرت اور ان کے صدقے ہمارا نام بھی لکھ دے. تو اور رضا سے حساب لینا, رضا بھی کوئی حساب میں. کریم شورا حاجی یافور رضا تاری ہمارے ساتھ براہ راست کال پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یافور بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. لبیک. آج آپ نے ہمارے سلسلے میں شفقت فرمائی, اللہ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. آمین. کچھ مدنی پھول ہمارے مدنی چل کے ناظرین کو عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین, آمین, آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ یہ اس امت کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کی شکل میں, اور امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کا بہت بڑا تحفہ دعوت اسلامی اس امت کے لیے, اور دعوت اسلامی کا بہت بڑا تحفہ مسلمانوں کے لیے مدنی چینل. سبحان اللہ. اور ماشاء اللہ مدنی چینل اپنی بہاریں لٹا رہا ہے, اور مدنی چینل کا ایک بہت ہی پیارا سلسلہ علم نور ہے. سبحان اللہ, یہ ذہنی آزمائش. اللہ تبارک و تعالی علم دین کا ہمیں حریص بنائے, اللہ تبارک و تعالی علم حاصل کرنے والا بنائے, اللہ تبارک و تعالی علماء سے محبت کرنے والا بنائے, علم دین کو پھیلانے والا بنائے. منقول ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اس بلند مقام پر کیسے پہنچے, تو آپ نے ارشاد فرمایا, میں نے اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں کبھی بخل نہیں کیا. سبحان اللہ. جو مجھے نہیں آتا تھا اس میں دوسروں سے استفادہ کرنے میں کبھی نہیں رکا. لہذا علم تو یہ تو سبحان اللہ بڑی فضیلت کی بات ہے. اور سلسلہ جو آپ کا ذہنی آزمائش ہے اس میں جو ماشاء اللہ عز و جل آپ نے امت کی خیر خائی کی ہے اور ایک تحفہ دیا ہے مدنی چینل کے ناظرین کو جس سے بچے بھی ماشاء اللہ عز و جل لگے ہوئے علم حاصل کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے جو علماء کی فضیلت قرآن میں بیان کی ہے جسے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں 18 نمبر آیت میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور علماء نے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دینے کے بعد اس کے سوا کوئی معبود نہیں اپنی گواہی کے ساتھ ساتھ فرشتوں اور اہل علم کی گواہی کو ملایا ہے. تو یقیناً علم والے یہ خصوصیت عظیمہ کا ان کا بیان ہے اس قرآن کی آیت میں کہ یہ بڑے اہم لوگ ہوتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اور ماشاء اللہ علم سے ہی انسان کو افضلیت ملی ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس مدنی چینل کے ناظرین سے جو یہ سلسلہ ہے ذیلی ازمائش اس سے استفادہ کرنے والے بنے, اس کا جو مدنی جو ایپ آئی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں, جو کتاب تحریری سوالات آئے اس سے برکت حاصل کریں اور مدنی چینل کے سلسلے دیکھیں. اللہ تعالیٰ عبد الحبیب بھائی آپ کو اللہ برکت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بڑی مہربانی یافر بھائی آپ نے علم دین کے حوالے سے ہمیں مدنی پھول عطا کیے. کل آپ سے ملاقات ہو رہی ہے مرکز الاولیاء میں انشاءاللہ. ماشاء اللہ خوشخبری ہے مدنی چینل کے ناظرین, وہ بالخصوص یقیناً جو تاجران مجلس سے ہیں, شخصیات سے ہیں, مرکز الاولیاء سے ہیں, کل الحمدللہ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے رکن شورا مرکز الاولیاء لاہور تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ عز و جل کم و بیش 3 بجے آپ قذافی اسٹیڈیم کے قریب تاج محل شادی ہال میں انجینئرز کے لیے, ڈاکٹرز کے لیے, پروفیشنلز کے لیے, پی ایچ ڈی ہولڈرز کے لیے, آپ آئی ٹی انجینئرز کے لیے انشاءاللہ عز و جل سنوں کا بڑا بیان بھی فرمائیں گے, ان سے ملاقات بھی فرمائیں گے انشاءاللہ. امید ہے یہ سلسلہ براہ راست مدنی چینل کا بھی دکھایا جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد رات تقریباً کم و بیش 8:30 بجے کے بعد جو ایوان اقبال مال روڈ پر جو یہ ایک بہت بڑا ہال ہے جو گورنمنٹ کی سطح پر بنایا گیا ہے انہی کاموں کے لیے, دعوت اسلامی والے کل اجتماع ذکر و نعت کر رہے ہیں انشاءاللہ, سنت و برا اجتماع ہے. ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے رکن شورا جو عبد الحبیب بھائی بیان فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل, اور اس میں اب تک ہزاروں تاجروں کو دعوت دی جا چکی ہے, بلکہ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, ان کی کمیٹیوں کے اراکین یہ دعوت دے رہے ہیں, پولیس کے آفیسرز یہ باقاعدہ طور پہ اس کے لیے دعوت عام کر رہے ہیں, بڑے بڑے پولیٹیکل افراد اس کے لیے دعوت عام کر رہے ہیں, اور تاجروں کی کمیٹیوں کی جو سطح ہے, تاجروں کے جو عہدے داران ہیں یہ ماشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس معاشرے میں جو دعوت اسلامی نے مدنی انقلاب برپا کیا ہے, جو سدھار کی کوشش کی ہے, چلیے وہ بھی اپنا حصہ ملائیں. اور دعوت اسلامی کے ماحول میں دیکھا ہے کہ جو سنت بر اجتماع میں آتے ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں, وہ نیکی کے کام میں لگتے ہیں. تو کل انشاءاللہ بہت بڑا اجتماع شخصیات کا مرکز الاولیاء لاہور میں ہونے جا رہا ہے, اس میں ہمارے پیارے پیارے میٹھے نگران مجلس بہروں نے ملک رکن شورا عبد الحبیب انشاءاللہ بیان کریں انشاءاللہ. آپ دعا کریں مدنی چینل کے ناظرین, کل ماشاءاللہ مرکز الاولیاء والوں کی بڑی تیاریاں ہیں, ان دونوں اجتماعات کو اللہ کامیابی بھی عطا کرے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ اس میں شرکت کی توفیق بھی دے. بہت شکریہ یافر بھائی, جزاک اللہ. عبد الحبیب بھائی کچھ فرمانا چاہیں گے آپ ہمیں تیاریوں کے حوالے سے, فرمانا چاہیں گے ہماری طبیعت ماشاءاللہ. میں تو آپ کے اس اعلان سے یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ کا یہ اعلان مرکز الاولیاء اور اس کے اطراف والے سن لیں گے تو آپ کے پاس جگہ کتنی ہے, ایسا نہ ہو کہ پھر آپ نے جو انتظام کیا ہے وہ مشکل میں آپ آ جائیں. میرا خیال ہے دوپہر والا اجتماع ایک اسپیشل ہے شاید ڈاکٹرز اور انجینئرز وغیرہ کے لیے, تو وہ شاید اس میں عوام نہ آئیں, یا آپ اجازت دیتے ہیں, یا وہ پھر مدری چل پر دیکھ لیں کہ مدری چل پہ دیکھیں گے. ہاں وہ لمیٹڈ ہے, اس کو آپ مدری چل پر دیکھ لیں, رات والے میں آنا چاہیں تو بالکل عوامی طور پہ تو نہیں اوپن ہے جی جی, لیکن انشاءاللہ عزوجل برکتیں تو ہے نا ہمارے شہر میں. جی جی, آپ مدری چینل پر دیکھ لیجیے انشاءاللہ, اور رات کو انشاءاللہ ایوان اقبال میں اللہ نے چاہا تو ملاقات ہوگی. جی بہت شکریہ یافر بھائی, بہت شکریہ, السلام علیکم. اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی خیر فرمائے. آمین آمین آمین. جی آمین آمین. آج یہاں کل وہاں پرسوں کہاں ہیں, کچھ آپ کا جدول اسی میں کچھ بیرون ملک آ جائے گا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. اور یہ بھی ایک میں بات جاننا چاہوں گا, ایک تو یہ کہ اپنے جدول کے بارے میں بتائیں, اور دوسرا یہ کہ جہاں آپ کہیں جاتے ہیں تو ادھر ہوتا ہے کہ کچھ سوال جواب ہو جائیں, کچھ تبرکات بھی ہو جائیں, علم دین بھی ہو جائے, ذہنی آزمائش ہو جائے؟ اصل میں ذہنی آزمائش کے بعد ذہنی آزمائش کرنے کا جی نہیں چاہتا, پھر اور مدنی کام کرنے. کل جیسے پتا چلا دو اجتماعات ہیں مرکز الاولیاء لاہور میں, آپ دعا کریں اللہ خیر سے سفر بھی ہو اور معاملات ہو جائیں. اور پرسوں انشاءاللہ یعنی سیٹرڈے اور سنڈے دو دن کشمیر کا سفر ہے انشاءاللہ. بس ایک جی لاہور ایک دن ہے, اور کشمیر میں دو دن میں ہم تین شہروں میں جا رہے ہیں, ڈڈیال, نکیال, یہ سب جگہ پہلی بار جا رہا ہوں, اور میرپور پہلے گیا تھا لیکن میرپور بھی حاضری ہے. ڈڈیال ہم نام پہلی مرتبہ سن رہے ہیں, ڈڈیال اور نکیال, یہ میں نے بھی مشکل الفاظ بھی, تو بہرحال ہو سکتا ہے اس کے تلفظ درستی میں لے آئیں گے. اور پھر اس کے بعد جو منڈے والے دن, پیر والے دن اسلام آباد کا جدول ہے, تو جو اس طرف کے اسلامی بھائی ہیں وہ اپنے نگرانوں سے جدول جو شیڈول ہے اس کے بارے میں معلومات کا تو ہم دیکھ لیں گے. منگل ذہنی دعا کرے اللہ خیر سے سفر پورا ہو جائے. بہت شکریہ یاقوب بھائی سے بات ہو گئی, دو تین کال لیتے ہیں, ٹائم بھی کافی ہو گیا اور سلسلے کو ہم نے اختتام کی طرف بھی لے جانا ہے. جی کال دیجیے گا. عقیل احمد اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عبدالحبیب بھائی, کل سے جو نئے سیگمنٹ شروع کیے گئے ان کی تو کیا بات ہے, بالخصوص الفاظ و بیان میں تو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. جیسے آپ نے فرمایا الحمدللہ, میری طرح اور بھی بہت سارے جو مدی چینل کے ناظرین جو وہاں حاضر نہیں ہو سکتے وہ یہ سعادت پا رہے ہوں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین آمین. بہت شکریہ آپ نے ساؤتھ افریقہ سے کال کی. اگلی کال دیجیے گا. محمد اکبر اتاری پاک جسولی کابینہ خادم ڈھیرکی سے عرض کر رہا ہوں. حضور ماشاء اللہ عز و جل آپ نے وہ غلاف کعبہ کا پیس ایک تحفے میں دیا تھا, الحمدللہ اس سے بہت فوائد حاصل ہوئے ہیں. الحمدللہ مدنی مشوروں میں جہاں بھی مدنی قافلوں میں جاتے ہیں, ایک دھاگا کر کے بھی تحفے دے کر ماشاءاللہ کئی اسلامی میں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا, کئی اسلامی میں نے مدنی کاموں کی نیتیں کی, الحمدللہ ماشاءاللہ. دیکھیں یہ اسلامی بھائی نے کمال کیا کہ خلاف کعبہ کے پیس کے دھاگے کر کے ایک دھاگے پر مدنی قافلے لینا شروع کر دیے. یہ ڈھیرکی والے اسلامی بھائی کو تو ہم ایک اور پیس بھیجیں گے انشاءاللہ, تاکہ مزید مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں. اور اوروں کو بھی یہ کرنا چاہیے, اب آپ کو پانی مل گیا تو اس میں مزید پانی ملا کر عاشقان رسول کو پلاتے رہے اور مدنی کاموں کا بھی مدنی کی کوشش کرتے رہے. ایک اور کال. ماشاء اللہ ذہنی آج مائے سلسلہ مدینہ مدینہ بہت اچھا لگتا ہے ہمارے سارے گھر والے, بہت ہی جو ہے ذوق اور شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ عبدالحبیب بھائی بھی مدینہ مدینہ جو ہے سلسلہ چلاتے ہیں, اور یہ جو پورا اسٹوڈیو دکھا ہے یہ بھی بہت اچھا لگا ماشاء اللہ. یہ بنگلہ دیش کی کال ہوگی مجھے لگتا ہے. جی اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد نویر اتاری راول پنڈی میروی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے حاجی عبدالحبیب بھائی, آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. یہ واحد مدنی چینل کا خاصہ ہے کہ مدنی چینل کے توسل سے گھر گھر میں علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تبارک تعالیٰ مدنی چینل کو اور حاجی عبدالحبیب بھائی آپ کو, ہمارے پیر و مرشد کو اور حاجی عمران بھائی کو, سب جتنے بھی ارکین شورا نگرانی شورا سب کو اللہ تبارک نظر بد سے بچائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ, مدنی چینل کی وجہ سے ہمارے گھر میں بھی مدنی ماحول بنا ہوا ہے الحمدللہ. بہت شکریہ. کوئی ویڈیو کال ہے تو بتا دے ورنہ کچھ تاثرات سن لیتے ہیں. چلے ذرا تاثرات کی طرف چلیں گے. دلاور انصاری بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش کی یہ خوبی ہے کہ یہ ہمیں ایسا علم دین دیتا ہے جو صرف مدنی چینل میں ہی ہوتا ہے ماشاء اللہ عز و جل. فیاض احمد بھائی یہ کہتے ہیں اللہ عز و جل سلسلہ ذہنی آزمائش کے صدقے ہم سب کو علم نافع عطا کرے. ایک اسلامی بھائی یہ کہتے ہیں کہ آج سے میرا پسندیدہ سیگمنٹ زبان و بیان بن گیا ہے. بھائی ہم نے کل سوچ لیا تھا کہ یہ جو کچھ نیکیاں اشاروں کے بعد جو ہے نا یہ آگے بڑھ جائے گا زبان و بیان, اور اسی کا تو لطف ہے نا. سارے سیگمنٹ ہمارے ہیں اور سارے ہی آپ کے ہیں. ہم چاہتے یہی ہے کہ آپ کی دلچسپی برقرار رہے اور آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں. زبان و بیان دیکھتے رہیے, ابھی تو بہت کچھ لانا ہے ہم نے انشاءاللہ. جیسے جیسے مقابلہ آگے بڑھتے جائے گا سیگمنٹ بھی تبدیل ہوتے جائیں گے. دونوں ٹیم اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے, نہ باقی صاحب اپنی جگہ بیٹھیں گے. انشاءاللہ سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے, ہمیں اسکور بورڈ بھی بتایا جائے. جناب 40-40 نمبر ہیں, مقابلہ بالکل برابر جا رہا ہے. اب سیگمنٹ شروع کریں گے, سفر ہے مگر اکیلے. مگر اس سے پہلے اگر آپ سے ہم ایک پروگرام کر لیں, میرا خیال ہے اس کے بعد کرتے ہیں انشاءاللہ. سفر ہے مگر اکیلے کمپلیٹ ہو جائے آخر سے. اچھا دونوں طرف کے ایک اسلام ادھر آ جائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے اپنی جگہوں پر. سفر ہے مگر اکیلے, اپنے مائک ایڈجسٹ کر لیجئے, اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیے. سب سے دو دو سوال ہونے ہیں. اب پہلی باری ہے جناب سردار آباد فیصل آباد والوں کی. نمبر اسکرین پر دکھایا جائے, دونوں ٹیموں کے 40-40 نمبر ہیں. جی جناب بارہ نمبر تک کوئی بھی نمبر پسند کریں گے آپ؟ نمبر سات. نمبر سات سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ. آپ نے کہا تابعی ہیں، جناب درست دیا ہے. واقعہ ان والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں. آٹھ. آٹھ نمبر. ناظم صاحب کے لیے تو یہ آسان سوال ہوگا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام کیا ہے؟ محمد. ان کے والد کا نام؟ محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ. امام غزالی کا نام محمد، والد صاحب کا نام محمد، ان کے دادا کا نام بھی محمد. جواب درست دے دیا ہے. لوگ کہتے ہیں جناب خاندان میں یہ نام ایک موجود ہے. ارے اچھے نام والے کئی ہوں تو کیا حرج ہے، اور نام محمد ہو تو کیا ہی بات ہے. اب جناب سردار آباد والوں کی باری ہے. ویسے نام محمد رکھنا چاہیے، پکارنے کے لیے کوئی اور نسبت والا نام بھی رکھا جا سکتا ہے. جناب نمبر پسند کیجئے. نمبر ایک. نمبر ایک، جنت المعلا قبرستان کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں. جناب درست دے دیا ہے. واکینڈ والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں گے جناب. نمبر بارہ. نمبر بارہ، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اسلامی بھائیوں کو کتنے مدنی انعامات عطا فرمائے؟ 72 مدنی انعامات. 72 مدنی انعامات. جناب درست دے دیا ہے. غلطی کوئی نہیں کر رہا جناب. اب باری پھر سردار آباد والوں کی ہے. جی آپ نمبر پسند کریں گے. نمبر گیارہ. نمبر گیارہ، انٹرسٹنگ کوشچن. شب برات کس اسلامی ماہ اور تاریخ کو ہوتی ہے؟ شب برات یاد رکھیے گا. جی اسلامی مہینے کے آٹھویں مہینے، پندرہ شعبان المعظم کو ہوتی ہے. پندرہ شعبان المعظم کی رات، شب برات. جواب درست دے دیا ہے. جناب اب باری پھر واکینڈ والوں کی ہے، نمبر پسند کیجئے. پانچ. پانچ نمبر، حروف تہجی کی تعداد بتائے. انتیس. حروف تہجی کی تعداد 29 ہے. جواب درست دے دیا ہے. یہاں کسی بھی اسلامی بھائی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس کو برائے کرم غور سے سن لیجیے. آپ کے کہیں غلط مشورے پر یا آپ کی آواز پر ہو سکتا ہے کہ کسی کو نقصان ہو جائے، کسی کی حق تلفی ہو، تو ان کو بالکل اجازت نہیں ہوگی. ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں آپ کے لیے آپ کو بٹھانے کی ہم اجازت نہ دیں. مہربانی کیجیے، ایسا کوئی کام نہ کیجیے. اب پھر باری ہے سردار آباد والوں کی، نمبر پسند کریں گے جناب. نمبر تین. نمبر تین، وضو سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ کہنے کی کیا فضیلت ہے؟ جب تک وضو رہے گا نیکیاں ملتی رہیں گی. تھوڑا سا اس کو ٹھیک کیجیے، پورا کیجیے اس کو. جب تک وضو رہے گا نیکیاں ملتی رہیں گی، اور پورا جسم اس کا باقی حاصل کرے گا. آپ نے کہا جب تک وضو رہے گا نیکیاں ملتی رہیں گی. جواب یہ ہے کہ جب تک وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. کیا یہ جواب درست مانا جائے گا؟ جواب درست مانا جا رہا ہے جناب. واکیٹ والوں کی باری ہے، نمبر پسند کیجیے. چار. چار نمبر، نماز عید میں کتنی تکبیریں زائد ہوتی ہیں؟ چھ. چھ تکبیریں زائد ہوتی ہیں. جناب درست دے دیا ہے. سردار آباد والوں کی باری ہے جناب، نمبر پسند کیجئے. نمبر دو. نمبر دو، حج کس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے؟ مہینہ کون سا ہے؟ حج بارہ. ذوالحجۃ الحرام، ذوالحج کا مہینہ. جواب درست دے دیا ہے. واکیٹ والوں کی باری، نمبر پسند کریں گے جناب. نمبر دس. نمبر دس، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، یہ کلام کس کا ہے؟ امام احمد رضا اعلی حضرت رحمت، اعلی حضرت امام اہل سنت کا کلام ہے. جواب درست دے دیا ہے. انبلیویبل، دونوں نے 50-50 نمبر حاصل کیے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اب تک دونوں ٹیموں سے جتنے سوال پوچھے گئے سب نے صحیح جواب دیے ہیں. اور اب باری ہے جناب پھر ایک بار سردار آباد والوں کی. آٹھ یا چھ یا نو؟ نمبر چھ. نمبر چھ، آیت الکرسی کون سے پارے میں ہے؟ آیت الکرسی تیسرے پارے میں ہے. آیت الکرسی تیسرے پارے میں ہے, جواب درست دے دیا ہے. آخری سوال ہے, نمبر ہم ان سے نہیں پوچھیں گے, جو ہمارے پاس نمبر ہے وہی سوال کریں گے. دلائل الخراج شریف کن بزرگ کی تصنیف ہے؟ دلائل الخراج شریف کس بزرگ کی تصنیف ہے؟ مدد لینے کا آپشن نہیں ہے اور مشورہ بھی نہیں کر سکتے, سفر کرنا ہے مگر اکیلے. آخری سوال ہے, امام جزوری رحمۃ اللہ تعالی, ان کا نام بتائیے. وقت ختم ہو گیا ہے, کیا ان کا جواب درست مانا جائے گا؟ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی. آپ کا جواب غلط ہے, آپ کا جواب پورا نہیں تھا, نمبر نہیں ملیں گے جناب. دونوں طرف کے اسلام تشریف رکھیں, آخری سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. پہلی بار مقابلے میں فرق آیا ہے, سفر ہے مگر اکیلے سیگمنٹ میں. اسکور بورڈ دیکھیں گے اور پھر چلیں گے آخری سیگمنٹ کی طرف, جو فیصلہ کرے گا کہ کون سی ٹیم آج آگے جاتی ہے اور کون سی ٹیم کو ہمیں آج چھوڑنا ہوگا. سب مل کر درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد. حاضرین, مدنی چینل کے ناظرین, اب باری آ گئی ہے مدنی کسوٹی کی, اور مدنی کسوٹی ہوگی کس سے؟ زور سے بولیے, کس سے ہوگی؟ ناظرین کی, حاضرین کی, ناظرین کی دعوت نہیں آ رہی, حاضرین کی فرمائش ہے, کس سے کسوٹی کی جائے؟ عبدالحبیب بھائی, آپ سے مدنی کسوٹی ہوگی. پانچ اشارے ہیں آپ کے پاس, پہلے ہم آپ کو ایک کچھ دکھا رہے ہیں, پہلے وہ ملاحظہ کیجیے. اچھا, یہ اسکرین کے سامنے سے ذرا ہٹ جائیے گا تاکہ مجھے بھی نظر آئے اور اسلامی بھائیوں کو بھی نظر آئے نا. چلے, یہ ایک اسلامی بھائی, اس سے زیادہ آپ کو دھندلی تصویر نہیں ملی تھی کوئی میرے ساتھ؟ اگر پہلے کہہ دیتا ہوں نہیں پہنچ رہا بھائی, جیتنا ہے تو جیت جاؤ یار. کیا فل اسکرین پہ کریں, کہاں سے فل اسکرین کریں؟ وہ تو یعنی آپ مجھے کیا عکس دکھا کر پوچھنا چاہ رہے ہیں یا کچھ تصویر دکھا کر؟ غور سے دیکھیں کیا مطلب, چلا جاؤں ٹی وی کے اندر, چلا جاؤں کیا کروں؟ ہم تو پھر بھی عکس دکھا رہے ہیں, آپ تو صرف سوچ لیتے اور یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں. کمال ہے بھائی, اشارے ہیں کافی ہیں ابھی. چلے, کیا یہ کوئی رکن شورا ہے؟ یہ کوئی رکن شورا انہی سے پوچھ لیتے ہیں, یہ تو جواب نہیں دیں, یہ نہیں جواب دے پائیں گے. یہ نہیں ہے رکن شورا, نہیں ہے. کیا ان کا تعلق دارالافتاء اہل سنت سے؟ دارالافتاء اہل سنت سے مطلب کس کا تعلق نہیں ہے؟ نہیں مطلب یہ مفتی ہیں, نائب مفتی ہیں یا دارالافتاء میں بیٹھتے ہیں؟ نہیں جی, دارالافتاء میں نہیں بیٹھتے, لیکن یہ بیٹھ جاتے ہیں, ایسے ہیں یہ وہاں جا کے بھی بیٹھ جاتے ہیں. چلیں, اچھا پھر تو کوئی کام کا آدمی ہے. چلے جناب, مدری چینل پر ان کا جلوہ کسی سلسلوں میں نظر آتا ہے؟ آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے. یہ آج نہیں, یہ بڑے ہونے کے بعد. جی ویسے نظر آتے ہیں, آتے ہیں ماشاء اللہ. تین سوال ہو گئے, تین سوال ہو گئے. یہ سلسلوں کی میزبانی بھی کرتے ہیں, ہوسٹنگ بھی کرتے ہیں. کیا سوال کیا عبدالحبیب بھائی آپ نے؟ یو ٹرن ہے جس, ہاں یو ٹرن اور سی ٹرن, کوئی سا ٹرن. یہ صحیح ہے جواب, ماشاء اللہ صحیح ہے. کرتے ہیں, یہ میزبانی کرتے ہیں, میزبانی بھی. نعم, آپ ذرا بڑا کر کے دکھا دو بھائی, اتنے سارے میزبان ہیں کیسے پہنچوں گا؟ تصویر ویسے جو آپ لائیں نا چھانٹ کے, آپ مجھے الگ سے ملیے گا مدنی چل پیچھے والے جو نا, ان سے بات کروں گا. مجھے نظر ہی نہیں آ رہا سوال, میں پوچھوں گا چہرہ تو نہیں, یہ سوال سے پہنچنا ہے, باقی چہرے سے تو سمجھ نہیں آ رہا. نہیں نہیں کچھ ہے, آپ جب ان کا نام لیا جائے گا آپ تھوڑا سا دیکھیں, غور کریں. غور کروں میں تھوڑا سا آپ کو قریب جانے کی ذہنی آزمائش. ہاں یہ آئیڈیا صحیح ہے, مجھے اسکرین کے قریب آنا چاہیے, مجھے تو بندہ ہی نظر سمجھ نہیں آ رہا مدنی. ہاں یہ بات بھی. اچھا, ویسے جو شخصیات آ رہی ہیں ان کے مدنی منوں پر بھی آپ نے نظر رکھنا پڑے گی. اب ان کے مدنی منع ہیں بھی کہ نہیں؟ ابھی بھی مدنی منع ہیں. اچھا, چار سوال ہو گئے آپ کے. مدنی چینل کا سلسلہ کرتے ہیں, ہوسٹنگ بھی کرتے ہیں, اور یہ آپ کے ساتھ بھی کیا ہے؟ اچھا, یہ مدنی ہے, یہ مدنی ہیں, مدنی ہیں. پانچ سوال, یعنی یہ نظامی کیا ہے جامعۃ المدینہ سے. جی آپ کے پانچ سوال پورے ہو گئے. کیا یہ سلمان مدنی بھائی ہیں؟ تین سے ان کا نام, تین سلمان مدنی ہے, میں پوچھ لیا. خوش ہو گئے ہوں گے میرا نام آ گیا, لیکن سلمان بھائی نہیں. اللہ, ایک اور ایک اشارہ دیتے نا. نہیں اچھا, نام آپ نے بتایا تین سے آتا, تین سے نہیں آتا. اچھا نہیں, سلمان نہیں ہے. اچھا سلمان, خوش ضرور ہو گئے. چلے اب چلیں, اب آپ لوگ سلمان بھائی کا آپ نام لیا بچپن پہ بھی نظر رکھیں ابھی جیسے وہ ہیں نہیں وہ ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا بچپن میں جتنا ہم آپ سے کسوٹی کرتے ہیں نا یہ بھی اپنے سلسلے میں کسوٹی کرتے ہیں اچھا مدنی کسوٹی کرتے ہیں اچھا چلیں عبد الرحیم کہاں جاتے ہیں اچھا چل رہا ہے تحفہ تیار مدنی بھی ہیں یہ ہمارے عمران مدنی بھائی تو مدنی کسوٹی نہیں کرتے عمران بھائی کہاں یہ کہاں یہ نگران اچھا مدنی ہیں تو یہ مہروز مدنی ہو سکتے ہیں اب میرا خیال ہے یا آپ ہاں عبد الرحیم بھائی آپ کی سیٹ پہ بلی آ گئی ہے مدنی منع آ کے بتایا اچھا اچھا کیا یہ مہروز مدنی ہے آپ نے جواب دیا مہروز مدنی اگر مہروز مدنی سن رہے ہوں گے نا ابھی اس وقت بولیں گے جی جواب بالکل درست دے دیا ہے اب یہ مہروز مدنی ہے کون یہ ہیں ہمارے مہروز مدنی بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک ہمارے اسلامی بھائیوں کو خوشیاں نصیب کرے اور برکتیں عطا فرمائے جناب بڑا چھاٹ چھاٹ کے لاتے ہیں ایسا نہ کیا کرے کم از کم تصویر تو واضح لائے نا تاکہ اب ذرا صحیح طریقے سے پہنچ جائے جناب اب چلتے ہیں ہم آخری سیگمنٹ کی طرف جو فیصلہ کرے گا آج کے مقابلے کا ذرا باپو تھوڑا سا ترکیب بنائے ان خصوصی اسلامی بھائیوں کو بھی دی اور ان کے لیے کیونکہ ان کا سارا بیس ہی درست کیجیے میں دیکھنے پر ہے تو ذرا تھوڑا سا اسکرین کو جو خالی کر دیجیے جی پہلے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کیسے مقابلہ تھوڑا سا فرق پڑ گیا دونوں ٹیموں کے درمیان وہ دیکھتے ہیں اور پھر آخری سیگمنٹ درست کیجیے شروع کرتے ہیں باون نمبر ہیں سردار آباد کے 50 نمبر ہیں واکینڈ کے 2 نمبر سے سردار آباد والے آگے ہیں اب تک کوئی غلطی نہیں کی ہے سردار آباد والوں نے صرف ایک غلطی ہوئی ہے واکینڈ والوں سے درست کیجیے میں طریقہ آپ کو معلوم ہے پہلے بیل بجائیں گے آپ اب آپ بجائیں اب آپ کو ایک لفظ دکھایا جائے گا جب آپ بیل بجا دیں گے وہ لفظ اسکرین سے غائب کر دیا جائے گا اگر آپ درست جواب دیں گے تو آپ کو 2 نمبر ملیں گے غلطی پر 2 نمبر کاٹ لیے جائیں گے جناب آئیے شروع کرتے ہیں درست کیجیے العلم نور العلم نور اب دیکھتے ہیں وہ کون سا لفظ ہے جس کو درست کرنا ہے اللہ بیل بجا دی ہے واکینڈ والوں نے اب کیا صحیح بیل بجائیے کہ نہیں نمبر الفاظ سامنے سے چلے گئے مستجار آپ کا کہنا ہے مستجار کیا یہ صحیح پہنچے اگر ان کا جواب درست ہے نمبر ایک بار پھر برابر ہو جائیں گے بتائیے مستجار جواب درست دے دیا اللہ امیر اہل سنت اپنی بڑی پیاری کتاب رفیق الحرمین میں اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں رکن یمانی اور رکن شامی کے بیچ میں مغربی دیوار کا وہ حصہ جو ملتزم کے عین مقابل یعنی پیچھے کی سیدھ میں واقع ہے اس دیوار کا نام مستجار ہے اللہ ہم سب کو اس کا دیدار نصیب فرمائے ایک بار پھر ذہنی آزمائی سیزن 9 کا 18 مقابلہ برابر ہو چکا ہے اگلا لفظ جو درست کرنا ہے آئیے دیکھتے اللہ اب بیل بجائی ہے سردار آباد والوں نے کیا جواب درست دیتے ہیں جواب دینے کے لیے ان کے پاس اب 18 سیکنڈ باقی ہیں مگر اسکرین پر جو دکھایا گیا تھا اب وہ نہیں دکھایا جا رہا غلط جواب 2 نمبر مائنس کروا دے گا 5 سیکنڈ ہیں جلدی کیجیے تمنا آپ نے کہا تمنا کیا یہ تمنا ہے جوش چاہیے مگر ہوش بھی چاہیے یہ غلطی انہیں پیچھے کر سکتی ہے یہ امانت تھا انبلیویبل غلطی ہو گئی ہے جناب پہلی بار واکینٹ والے 2 نمبر سے آگے بڑھ گئے کیونکہ یہ غلطی کی بنا پر ان کے 2 نمبر مائنس ہو گئے بیل ضرور بجائیے مگر پہلے جان لیجئے آپ کو آتا بھی ہے کہ نہیں اب باری ہے جناب ایک بار تیسرے لفظ کی جو درست کرنا ہے پھر بیل بجائیے سردار آباد والوں نے جی خوف خدا انہوں نے کہا خوف خدا کیا یہ جواب درست ہے خوف خدا جواب درست دے دیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آخری درست کیجئے یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے ایک بار پھر نمبر برابر ہو گئے ہیں اب یہ تو طے ہے کہ مقابلہ ٹائی نہیں ہو سکتا ہاں ایک صورت میں ٹائی ہو سکتا ہے کہ دونوں ٹیمیں بیل ہی نہ بجائیں تو پھر ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا ورنہ یہ آخری سوال فیصلہ کرے گا. ذہنی آزمائش سیزن 9 کا 19واں مقابلہ, اس سے زیادہ دلچسپ آپ کیا اینڈنگ دیکھ سکتے ہیں. اب جناب یہ 18واں سلسلہ ہے اور آئیے چلتے ہیں آخری درست کیجیے. اللہ, بیل بجا دیے جناب اور سوچا نہیں ہے, یا یہ دو نمبر لیں گے یا یہ دو نمبر دیں گے. صراط الجنان, ان کا کہنا ہے صراط الجنان. اگر یہ جواب درست ہے تو سردار آباد والے جیت جائیں گے, اگر یہ غلط ہے. ایک منٹ روکیے گا, کیا لگتا ہے ہمارے واکینڈ والوں کو, کیا ان کا جواب درست ہے؟ اللہ, واکینڈ والے کہہ رہے ہیں کہ سردار آباد والوں کا جواب درست ہے. بتائیے صراط الجنان, جواب درست دیا ہے. اللہ اکبر, ایک جواب میں جلدی بیل بجانے سے سردار آباد والوں سے پوچھنا چاہیے کہ ان کی دل کی دھڑکن کیسی تھی. پہلے آگے گئے, پھر پیچھے گئے, پھر برابر ہوئے, پھر آگے نکلے, اور اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. مگر ایک شاندار واکینڈ کی ایک شاندار ٹیم, نو ڈاؤٹ بہت اچھے اسلامی بھائی تھے, لیکن مجبوراً ہمیں ایک ٹیم کو اپنے آپ سے جدا کرنا پڑ رہا ہے. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں, اور اب انشاءاللہ جو ہمارے اختتامی مراحل ہیں وہ طے کریں گے. دیکھتے ہیں مدری چینل کے ناظرین کی کیا رائے تھی, واکینٹ یا اسلام آباد. جی آئیے, فیصلہ آباد کے اسلامی بھائی, سردار آباد کے لیے 67% رائے تھی. ناظر صاحب کے لیے یہ تحفہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جائے گا. بہت شاندار ابو ہریرہ عبدالخالق بھائی ماشاءاللہ جوابات دیتے ہیں, لیکن آج کچھ نمبر سے پیچھے رہ گئے. آپ آئے, ہمیں بہت اچھا لگا, دعوت اسلامی آپ کی ہے, آتے رہا کریں. اب جناب اس ٹیم کو آگے اگلے راؤنڈ میں جانا ہے. اب کہاں تک فیصلہ آباد سردار آباد والے جاتے ہیں یہ دیکھنا ہے. فیضان ابو ہریرہ, یہ آج کس کو دیا جائے گا, کس طالب علم کو دیا جائے گا؟ آپ نے قرآن دازی نہیں کرنی, بیٹھ جائیں. جی نام بتائیں گے, تینوں اسلامی کو مائک دیجیے گا, باری باری نام بتائیں گے. اسد علی, زور سے کہیں گے, زور سے دوبارہ. اسد علی اتاری. اسد علی اتاری. جی محمد علی رضا اتاری. جی محمد شہباز اتاری. جی شہباز اتاری کو آج فیضان ابو ہریرہ دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ. ویسے تو ان اسلامی بھائیوں نے سبری غلطی نہیں کی ہے, لیکن ظاہر ہے کسی ایک کو ہی دینا ہوتا ہے. اب جناب آئیے, سوال کیا گیا تھا مدنی چینل کے ناظرین سے, اس کا جواب اور قرآن دازی. سوال یہ تھا کہ زمین پر بلا حائل سجدہ کرنے کا کیا حکم ہے, اس کا جواب ہے مستحب ہے. محمد معاذ باب المدینہ کراچی, بنت فاروق باب المدینہ کراچی, سید فیصل احمد رضا عرب شریف طائف, ام مزمل اویس خان اسلام آباد, بنت حفیظ ہند سے, حارث میمن زمزم نگر حیدرآباد, منصور احمد مرکز الاولیاء لاہور, محمد احسان مظفر واکیٹ عبداللہ فرید باب المدینہ کراچی, بنت زکریہ زمزم نگر حیدرآباد, بنت سبحان بارسلونا اسپین, اور جواب جا رہا ہے آج تحفہ جا رہا ہے بنت فاروق باب المدینہ کراچی. آپ ہم سے رابطہ کیجئے انشاءاللہ, اپنے محرم کے ذریعے آپ کو تحفہ دیا جائے گا. اب آئیے ایس ایم ایس پر جو جوابات آئے ان کے نام انشاءاللہ آپ ان باپو پڑھیں گے انشاءاللہ, پھر ہم قرآن دازی کرتے ہیں. بنت رزاق پاکپتن شریف, بنت شبیر اتاریہ سردار آباد فیصل آباد, بنت علی اتاریہ باب المدینہ کراچی, بنت رضا باب المدینہ کراچی, ام نور اتاریہ ضیاء کوٹ, ام اکاش باب المدینہ کراچی, احسن مظفر آباد واکین, عبد الحادی باب المدینہ کراچی, محبوب اتاری جامع المدینہ, جنید مرکز الاولیاء لاہور, رضوان اتاری ڈیرا غازی خان, نعمان اتاری جیلان رضا حویلیہ واکین. عبد الحادی ہیں باب المدینہ کراچی سے, آپ کا تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا. ہم سے رابطہ کیجئے اور اپنا ایڈریس دیجئے گا. یہ تو وہ تحفے ہیں جو ہم پہنچا رہے ہیں. باب المدینہ کے کوئی اسلام میں ایسے بھی ہیں جنہوں تحفہ ملا تھا, وہ خود لینے کے لیے آئے. ارے واہ ماشاءاللہ, محمد اشفاق مدنی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, صحیح جواب دینے پر ان کو ملا ہے ماشاءاللہ تحفہ. ارے آئیے ماشاءاللہ اشفاق بھائی, ایس ایم ایس کے ذریعے جو جوابات موصول ہوتے ہیں ان کا جواب آیا. جناب اب دیکھتے ہیں کل مدنی مقابلہ, اب جمعرات ہے ظاہر ہے کل تو نہیں ہوگا, منگل کو ہوگا. اگلے منگل کو مقابلہ نمبر 19 کس ٹیم کا, کس ٹیم کے ساتھ ہے؟ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 بڑھتے بڑھتے اب پہنچ چکا ہے پری کوارٹر فائنل تک. انشاءاللہ عز و جل 20 فروری بروز منگل مرکز الاولیاء لاہور بمقابلہ سرگودا, براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. مرکز الاولیاء اور سرگودا گلزار طیبہ والے آ رہے ہیں, دیکھتے ہیں کون آگے جاتا ہے. چلے پہلے تو مرکز الاولیاء والے کے پاس میں آ رہا ہوں, پھر آپ آتے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب سوال ہے جو آپ نے منگل کے سلسلے سے پہلے پہلے جواب دینا ہے، یہ کن بزرگ کا فرمان ہے جو کھانا داڑوں میں رہ جاتا ہے وہ داڑوں کو کمزور کر دیتا ہے؟ ماہنامہ فیضان مدینہ فروری میں آپ اس کا جواب ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانے کے بعد کھلال وغیرہ کر کے دانتوں کو صاف کر لینا چاہیے، ورنہ داڑیں کمزور ہو سکتی ہیں۔ اب باری یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی کی ہے، پہلے بڑے مدنی منی کی ہے، ذرا مدنی منی لائی ہے، مدنی منی کی منوں کی قرآن دازی۔ 3 1 6 9 کون سا بدنی ہے منا؟ 3 1 پیچھے آ جا بھائی، آ جا آگے آ جا، ماشاء اللہ مدنی منع کو آنے دے آگے۔ اور اب یہاں حاضرین میں جو قرآن دازی ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نوکار ٹاؤن کی طرف چلے گئے تو انہیں غلاف کعبہ کے پیس بھی دیے جا رہے ہیں۔ ارے واہ بھائی، داغوں سے پیس بھی آ گئے ہیں بھائی، ماشاء اللہ آپ کے تحفے بھی بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا اب اسلامی بھائیوں میں 3 2 1 4 موجود ہیں آپ کے پاس ہے 3 2 1 4؟ اچھا نہیں ہے کسی کے پاس، 3 2 1 4 نہیں ہے۔ اچھا ایک اور نکالتے، 3 2 1 4 والے اسلامی بھائی نہیں ہے، چلے پرچی چینج ہو رہی ہے، اب ہے 3 2 4 4 موجود ہیں؟ موجود، آ جائے بھائی آ جائے، ماشاء اللہ۔ ارے بھائی دوسرا تحفہ بھی مل گیا ان کو، چلیں جناب پپو چیک کر لیجیے گا ٹوکن، آئیے مل کر انشاءاللہ جہاں کہیں دنیا میں ہیں صلاۃ السلام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ شاہی مدینہ صدا تو سنا، شاہی مدینہ صدا تو سنا، زینت عرش ہو ادوا، زینت عرش ہو ادوا، آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تو اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، الصلاۃ و السلام۔ آئیے اسلامی بھائیوں اجتماع کے محفل کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. السلام والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. ما شاء الله مبارك ما شاء الله قريب ہے ما شاء الله ما شاء الله مرحبا العلم نور العلم نور بہت اچھی تیاری کی ما شاء الله.